کیسی آتا یا الہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی بولو ہم بھی مدینے جائیں گے ہاں ہاں ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. برادری اعلی حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمہ کا ایک بڑا پیارا کلام پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں, آپ بھی مل کر اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے. جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز اتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز, کون ہے دل میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز, کون ہے دل میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا عزیز, کون دین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز, ہاں کون دین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز, اور خاک مدینہ پر اللہ موت دے, خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے, اللہ خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے, دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز, وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز, جتنا میرے خدا تو ہے میرا نبی عزیز, کیوں جائے ہاں کہیں کے غنی تم نے کر دیا, کیوں جائے ہاں کہیں کے غنی تم نے کر دیا, اب تو یہ گھر پسند یہ در یہ تو یہ گھر پسند یہ در یہ گلی عزیز, جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز, جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی, جو کچھ تیری رضا ہے خدا کو کی وہی خوشی, جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز, جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز, جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز, وہ نمک حرام نکم میں غلام ہے, رحمت تیری عزیز قربان پھر بھی رکھتی ہے رحمت تیری عزیز, جتنا میرے خدا کو ہے مدینے ہی کی طرف مانگتا کہا اٹھا تو مدینے ہی کی طرف تیری تیرا ہی دل پسند تیری ہی گلی عظیم پسند تیری ہی گلی عظیم جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عظیم جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عظیم محشر میں دو جہاں کو خدا کی خوشی کی چاہ محشر میں دو جہاں کو خدا کی خوشی کی چاہ میرے حضور کی ہے خدا کو خوشی عظیم میرے حضور کی ہے خدا کو خوشی عظیم قرآن کھا رہا ہے اسی خاک کی قسم ارے ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں شان کرم کو اچھے غرض نہیں اس کو سبھی پسند ہے اس کو سبھی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز دل سے ذرا یہ کہہ دے کہ ان کا غلام ہوں دل سے ذرا یہ کہہ دے کہ ان کا غلام ہوں ہر دشمن خدا ہو خدا کو ابھی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز اور طیبہ کے ہوتے خلد بری کیا کروں حسن طیبہ کے ہوتے طیبہ کے ہوتے کھلتے بری کیا کروں حسن مجھ کو یہی پسند ہے مجھ کو یہی عزیز مجھ کو یہی پسند ہے مجھ کو یہی پسند ہے جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز کونے میں کسی کو نہ ہوگا کوئی ہی جو پڑھتے ہیں وہ عام طور پہ یہی کو یہی پڑھا جدا میں مطلب اور وہی پڑھتے ہیں جیسے مجھ کو وہی عزیز یہ بھی غلط ہے واو پر پیش آئے گا وہی وہ بولتے ہیں نا کون سا وہ تو وہی یہ لیکن یہ زیر ہے نا تو یہی وہی یہی آمین. دوسرا ہمارے یہاں مطلب عموماً نعت خوان اگرچہ خوش آباد ہوتے ہیں لیکن وہ شاید فنی اعتبار سے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اشعار کا وزن توڑ رہے ہوتے ہیں. سب کی معلومات کے لحاظ سے ان میں بھی نعت خوان تو بیٹھے ہوتے ہیں نا. اس میں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک لفظ میں آخری لفظ کے بعد اگلے لفظ میں الف آتا ہے تو وہ الف گر جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا. بارہا ایسا ہوتا ہے. اب وہ شعر کے جو اوزان جانتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے الف گر جائے گا تو وزن سے الف پڑھیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اسی طرح وہ بعض اوقات ایک لفظ کے آخر میں ایک ہی حرف آتا ہے اور برابر جو بعد میں شروع ہوا اس میں وہی حرف آتا ہے تو یہ دونوں ضم ہو جاتے ہیں. اب وہ وزن صحیح ہوتا ہے. میں کتاب دیکھ کر اشعار کی مثال دے سکتا ہوں. اب جیسے نہ چھوڑے جرم چھوٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے نہ جانے نیک آخر. یہ تو صحیح ہے. آپ کون سا اس میں ہے بعض سے شاید بن تو آتے ہیں کئی مطلب اس میں آتے ہیں سر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ اس میں بھی آتے ہیں. ہر نعت میں اکا دکا شعر ایسا ہوتا ہے ٹائم کا مسئلہ ڈھونڈنے کا وہ اچانک ہی ہو نا. جیسے وہ جو آپ پڑھتے ہیں پڑھا تھا آپ نے آنکھ چاند دیکھ کر میری رو پڑی وہ چاند دیکھ کر تو وزن ٹوٹے گا. تو آخر میں ایک ہی حرف نا دال اور دیکھ میں بھی دال ہے. ہاں آنکھ چاند دیکھ کر میری رو پڑی. ہاں تو چاند دیکھ کر تو دال مل جائے گا اس میں انشاءاللہ بھی آسانی سے مل جائے تو پھر میں انشاءاللہ عرض کروں. الحمدللہ رب العالمین. کتاب میں اوپر تار تو چل جائے گا مفتی صاحب نے اجازت دے دیے تو وہی عرف بید بھی لگتی نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پچھڑے سائیں بھائیوں جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیں اللہ مسجد کریمین کی حاضری مکہ مدینہ دکھائے تو وہاں مسجد الحرام شریف میں مسجد نبوی شریف میں بھی ضرور اعتکاف کی نیت کر لیا کریں مسجد حرام میں ایک اعتکاف کی نیت میں لاکھ نفلی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے 50,000 کا لیکن وہ 50,000 مکہ مکرمہ کی لاکھ سے بڑھ کر ہیں انہوں کے مالیت میں زیادہ ہیں کہ مثال لو کو یوں اپنے سمجھے کہ ایک ایک روپے پانچ پانچ روپے کے 100 نوٹ اور 100 روپے کے 50 نوٹ ہوئے تو 50 ہی ہے لیکن 100 روپے والے 50 بڑھ گئے نا مالیت میں وہ پانچ پانچ روپے کے 100 جو ہیں اس کے بنیں گے 500 جبکہ 50-50 روپے کے 50 نوٹ ایک ہی دینے بنیں گے 2,500 غالباً 2,500 یا 5,000 بنیں گے 2,500 2,500 بنیں گے مالیت میں یہ 50 بڑھ گئے تو اعلی حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگرچہ وہ فگر 50,000 کا لاکھ کے مقابلے میں چھوٹا ہے لیکن اس کی مالیت مدینے کی نیکیوں کی مالیت زیادہ ہے کیونکہ سرکار وہاں تشریف فرمائے نا جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جب بھی مسجد کریمین میں جائیں تو وہاں بھی اعتکاف کی نیت کریں ثواب بھی ملے گا اور ساتھ میں آب زمزم ہے افطار کی کھجور کھانا پھل کھانا یہ سب بھی جائز ہو جائے گا ورنہ مسجد میں کھانا جائز نہیں یہاں بھی جو رمضان شریف کا افطار آئینے مسجد میں کرتے ہیں وہ بھی اعتکاف کی نیت نہ ہو تو کھانا جائز نہیں یہ ذہن میں رکھیں اعتکاف کی نیت ہو تو ہی کھا سکتے ہیں پھر بھی بہتر یہ ہے کہ مسجد میں نہ کھایا جائے احتیاط ہونی پاتی ذرات گرتے ہیں مسجد آلود ہوتی ہے چیڑیاں بنیں گی دھبے پڑیں گے دریوں پر مسجد کی تو یہ پھر اس پہ تو پھر گناہ کا ترتب بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے وہ مسجد کے باہر فنا مسجد ہے ایسی جگہ پر سحری افطار کا کھانا یا دیگر جو بھی کھانے پینے کا نظام ہے یہ وہاں ہونا چاہیے عین مسجد جو عبادت کی جگہ ہے نمازوں کی جگہ ہے تلاوتوں کی جگہ ہے وہاں اس طرح کا سلسلہ نہ کیا جائے یہ بہتر ہے اگر کوئی کھائے مسجد میں افطاری تو اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے یہ ذہن میں رکھیے نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں آپ متجب ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان میں دوہرا لینا زیادہ اچھا اپنی مادری زبان میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مچھم کے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے معتکفین اور مصطفیٰ کے عاشقین

ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ. ترجمہ کمزور ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. یہ مبلغین کے لیے یہ بہترین یہ قرآنی ارشاد ہے، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلغو عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگر کہ ایک ہی آئے تو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ، برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے یا بیان کرنے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، کہہ کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا انشاء اللہ عز و جل. جو دوزانو نہیں ہے وہ دوزانو ہے تعظیم علم دین کی نیت سے، اور جب تک آپ کی تھکن آپ کو نہ لگے کوشش کریں دوزانو رہیں، پھر بھلے چوکڑی مار لیں، پھر اگر آپ کی تھکن دور جائے، دیر دور ہو جائے، یاد آ جائے، تو اسی نیت سے دوزانو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے تو عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ. اور جو اس طرح نیچے سے سوال کرے نا، وہ نگاہیں نیچی رکھنے کی بس یہی پریکٹس کریں، یہی بول سکتا ہوں میری وجہ سے اگر آدھے منٹ کے لیے آپ نے نگاہیں نیچی کر بھی لی تو ظاہر ہے کہ وہ جب تک ذہن نہیں بنے گا تو عادت پڑے گی نہیں. ہر وقت کوشش کرتے رہے، بھول جائے آدمی، میری بھی توجہ ہٹ جاتی ہے، بارہا ہٹ جاتی ہے، میں بھی ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہوں، پھر توجہ ہو جاتی ہے تو بعض اوقات اوپر اٹھائی ہے تو بند کر لیتا ہوں. یہ تو آپ بھی نوٹ کرتے ہوں گے، یہ دیکھ رہا ہوں بند کر لیتا ہوں. اللہ کرے گا ہماری یہ، ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو یہ سنت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک نگاہیں اکثر نیچی رہتی تھی. اس کا اشعار بھی آپ سنتے رہتے ہیں، اعلی حضرت فرماتے ہیں، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اب اونچی بینی سے کیا مراد ہے؟ پہلا تو بالکل آسان ہے کہ شرم و حیا سے جو جھکی ہوئی نظریں آقا کی، ان پر درود ہم میں نے اعلی حضرت نے بھیجے ہیں. اب اونچی بینی، چل بینی ایک تو بولتے ہیں ناک کو، اب اگر یہاں مراد ناک ہے تو ناک ظاہر ہے کہ وہ چہرے میں یہ جتنے بھی چہرے کے حصے ہیں ان میں سب میں ابری ہوئی ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے. تو یا تو یہاں یہ مراد ہے اونچی بینی کی رفت، رفت مانے بھی بلندی، تو اونچی بینی کی رفت یعنی اونچی اونچی ناک مبارک کی بلندی پر لاکھوں سلام، کیونکہ یہاں اعلی حضرت نے اعضاء پر بہت درود و سلام بھیجے ہیں، اور آخر میں یہ بھی فرمایا نا، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، یعنی الغرض سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر ہر ہر ہر ہر بال مبارک بے حد درود، ہر منہ مبارک پر بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت یعنی ہر ہر ہر ہر عادت پر لاکھوں سلام. تو یہاں یا تو ناک مبارک ہے مراد، تو اب یہ قرآنی آیت تو ہے نہیں کہ جو ہم اس کا اپنے طور پر، جبکہ جو تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہو ہر ایک تو پھر کیا کر ڈالے گا، تھوڑی شدھ بدھ ہو جس کو تو وہ اس میں، وہ تو ہے نہیں کہ اس میں کوئی تحریف ہو جائے گی. تو یا تو یہ مراد ہے اعلی حضرت کی، یا پھر اونچی بینی یعنی اونچے دیکھنے کی رفت، تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک نگاہوں کو ہم یوں تقسیم کریں گے کہ جب میرے آقا کی نظر نیچی پڑتی ہے تو تحت الثرا تک پہنچ جاتی ہے. تحت الثرا یہ ساتویں زمین کے بھی نیچے جو ہے اس کو تحت الثرا بولتے ہیں. تو جب میرے آقا نیچے دیکھتے ہیں تو تحت الثرا کے سارے مناظر ان کے سامنے ہیں. جب میرے آقا اونچے اوپر دیکھتے ہیں تو لوہے محفوظ کی عبارتیں بھی پڑھ لیتی ہیں اور عرش کے بھی پار ہو جاتے ہیں. اور اعلی حضرت نے ایک شعر میں اس کی بھی صراحت کر دی ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملک کو تو ملک میں کوئی شے, ملک کو تو ملک میں کوئی شے نہیں, وہ جو تجھ پہ نہیں. اس کا مفہوم یہ کہ سر عرش پر ہے تیری گزر, آقا آپ تو آپ کی گزرگاہ عرش آپ کی گزرگاہ ہے, عرش پر آپ پہنچ گئے اور دل فرش پر ہے تیری نظر. یعنی کہ جب آپ نگاہ ڈالتے ہیں تو دل کے حالات بھی جان لیتے ہیں اللہ کے کرم سے. تو ملک تو ملک میں اللہ کی کائنات میں جو نیچے ہیں اوپر ہیں ان سب, یعنی کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں جو آپ سے چھپا ہوا ہو, سب آپ پر ظاہر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد. پاپا آپ نے ابھی مدین آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا کہ یہ ذہن سب کو بنا لینا چاہیے کہ جب کوئی کسی ہی انداز میں سوال کرے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. ایک تو یہ سوال کی بات چلی, مگر کیا یہ بھی ہونا چاہیے کہ کوئی کیسے ہی انداز میں اصلاح کرے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے؟ سوال اور اصلاح یہ دونوں الگ الگ, کیونکہ بعضوں کا اصلاح کرنے والا اپنے سٹائل میں اصلاح کرتا ہے. اپنے فائدے کی بات لے لے وہ سمجھدار. امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمن کی تنقید جو ہے نا اس میں ہمارے عیوب زیادہ ہمیں معلوم ہو سکتے ہیں, کیونکہ دوست اگر تنقید کرے گا بھی تو بچ بچ کے ڈھک ڈھک کے تنقید کرے گا, دو ٹوک بات نہیں کرے گا. دشمن دو ٹوک بات کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے عیوب بھی ہم کو دشمن بتا دے, دوست نہیں بتائے گا. عام طور پہ دوست چھپاتا ہے. تو اگر کوئی جھاڑ کے اصلاح کرتا ہے تو اس میں سختی کرتا ہے, اصلاح میں جھاڑتا ہے سختی کرتا ہے, تب بھی اگر ہمارا فائدہ تو اگر اس میں ہے کہ واقعی وہ درست اصلاح کر رہا ہے تو قبول کر لیا جائے. اس کو یوں اس مثال سے ہم سمجھیں کہ یعنی کہ ایک دم ہم سڑک پر وہ بھاگ پڑنے والے تھے, وہ کوئی گاڑی تیز رفتار گزر رہی تھی کہ اچانک کوئی شخص ہم کو پکڑ کے ایک دم پھینک دے اور چوٹ وغیرہ لگے اپنے کو, لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ یار یہ تیز رفتار گاڑی بس وہ گزری ہی تھی, تو ایسی صورت میں آپ اس کو تھینک یو بولیں گے یا اس سے لڑائی کریں گے کہ اب تھوڑی بہت چوٹوں پر گزارا ہوا ورنہ یہ تو کچل کے آپ کا چورا کر دیتی گاڑی, یا ٹرین میں کٹنے والے تھے اور کسی نے ایک دم زور سے آپ کو کھینچ لیا, سارا ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے تو لڑائی تو نہیں کریں گے. اگر ہمارے کپڑوں پر کوئی بچھو ہو اور اتنی موقع نہ ہو کہ وہ ہم اس کو نکال سکیں تو کوئی دیکھ لے اور ایک دم اپنا جوتا نکال کے کس کے اپنی ہماری پیٹھ پر مارے, تو ہم عارضی طور پہ غصہ تو ٹھیک ٹھاک آئے گا اور تیری میری کر کے شروع تو ہو جائیں گے آپ, لیکن جب وہ بچھو دکھایا کہ یار میں اگر یہ فوری یعنی کہ ایکشن نہ لیتا ایمرجنسی تھی, تو اس نے آپ کو کاٹنا تھا اور زہر چڑھ جانا تھا, اس لیے میری مجبوری تھی کہ میں نے آپ کو بچانے کے لیے یہ گر بس یہ رسک لے لیا کہ آپ کو جھوتا تو مارا, مجھے معاف کر دو, میں نے آپ کو نہیں مارا تھا بچھو کو مارا تھا. ایک میں نے آپ کو مثال دی, وہ میرے بڑے بھائی اس طرح کا ایک قصہ سناتے تھے مرحوم, وہ ایک شخص کیچڑ دلدل میں پھنسا ہوا تھا, ہاتھ پیر مار رہا تھا نکل نہیں پا رہا تھا, تو کوئی اور گزرا وہاں سے, اس نے وہ پسٹن نکالی اور اس نے بولا کہ تو بڑی تکلیف سے تڑپ تڑپ کے مرے گا کیچڑ میں, تو لے یار میں تیری مشکل آسان کر دیتا ہوں, یوں کر کے تاکہ تاکہ تو جلدی دم توڑ جائے. تو اس نے ایک دم زور لگایا, ایک دم زور لگا کے وہ کودا اور بھاگا, تو وہ ہنس پڑا, اس نے پسٹن رکھ دی کہ میں نے اسی لیے کیا تھا کہ تو ٹھنڈی ٹھنڈی کوشش کر رہا تھا, میں نے اس لیے تو تیرے کو خوف زدہ کیا تاکہ تو جان کا خوف جب جان پر بنتی دیکھے تو بھاگ کھڑا ہو, تو دیکھ زور لگا تو نکل گیا نا. تو بعض اوقات اصلاح کرنے والے فائدہ پہنچانے والے اگر سختی کرتے بھی یا تو اس کی حکمت ہے, چلو حکمت نہیں بھی ہے تو اس کا لہجہ ایسا ہے, معافی مشکل. ہمارا اگر ہمارے فائدے کی بات کی ہے نا تو اس کو قبول کر لیا جائے اور بفرا نہ جائے اس پر. تو میں یہ کہوں کہ آپ سختی کے ساتھ اصلاح کرنے کی اجازت عطا فرما رہے ہیں کہ اب اگر کوئی اس طرح سختی سے اصلاح کرتا ہے اور اپنے بولتے یا تم کو اصلاح کرنے نہیں آتے, تم سنا نہیں دا, اب میں تمہارے ابھی ایسے اصلاح نہیں کروں تو پتہ نہیں تم کیا کیا کیا کر جاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ نے وہ دوسرا رخ نکال لیا اس میں سے, بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی اگر ہم پر سختی سے ہماری اصلاح کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو جو کرنا چاہیے وہ میں نے آپ کو بتایا. اب رہا یہ کہ سختی سے اصلاح کرنا کیسا, تو سختی سے اصلاح کرنا جو ہے نا یہ بہرحال بہت مضر اور نقصان دہ ہے کہ اس سے اگلے کو ضد چڑھ جانے کا بھرپور اندیشہ ہوتا ہے, وہ اڑی پر آ جاتا ہے, بدزن ہو جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے اور ضد پر آ کر اپنی جو ہے نا وہ اصلاح وہ نہیں کرتا. اس لیے اصلاح کا طریقہ تو کوئی ہے نا, ابھی آپ کو میں نے وہ آیت میں نیت تو کروائی نا, وہ کہاں گئی ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, وہ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعراء آساق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ. تو اب یہ کہ راہ سختی سے بلانا یا سختی سے اصلاح کرنا, تو اس میں بھی قسمیں ہیں, جیسے حکیم ہے یہ محکوم پر سختی کرے گا ضرورتن, باپ اپنی اولاد پر ضرورتن سختی کرے گا, پیر اپنے مرید پر, استاد اپنے شاگرد پر ضرورتن, شوہر اپنی بیوی پر ضرورتن, یہ حضرات جو ہیں اپنے ماتحت پر سختی کر سکتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی ایک دوسرے پر سختی نہیں کر سکتا. اسی طرح جو نگران استائی بھائیوں پر سختی کرتے ہیں بعض اوقات, تو اس کے بھی نتائج جو ہے نا وہ اچھے نہیں نکلتے. وہ نگران بھلے بولتا ہے کہ یار میرے کوئی کام نہیں کرتا تو غصہ آتا ہے, بھائی یہ جو کام نہیں کرتے ان پر مستحب تھا نا جو یہ نہیں کرتے, یہ اس کام کے نہ کرنے کے وجہ سے گناہگار تو نہیں ہوتے, قافلے میں سفر نہیں کرتے, جیتے ہیں سست ہیں سست. تو یہ آپ اس طرح اس کی غیبتیں اور برائیاں کر کے گناہگار ہو, قافلے میں سفر کرنا کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے, انڈرسٹوڈ ہے, ایک اچھا کام ہے, امر مستحب ہے, تو سختی کرے گا آپ کو کس نے درس نہیں دیتا ہے, تو درس نہیں دیتا ٹھیک ہے تو فرض تو نہیں ہے نا درس دینا, اچھا کام ہے اس کو دینا چاہیے. اور سب کو یہ نہیں کہ میں اس کا مطلب یہ کہ آپ کام چھوڑ کے چھوڑو, تو میں نے جو کام اگر کیا یا میں یہاں بیٹھا ہوں اس وقت تو مجھ پر بھی نہ فرض ہے نہ واجب ہے, ایک امر مستحب ہے, نیک کام ہے, مستحب کام ہے, اس لیے میں بیٹھا ہوں, آپ جو بیٹھے ہوئے آپ پر فرض یا واجب نہیں ہے, مستحب کام ہے آپ بیٹھے ہوئے, تو یعنی یہ آپ کو سمجھانے کا رکھتا کہ آپ پھر جواب دینا شروع کرو کہ مستحب ہے میں نہیں جاتا کیا کر لے گا میرا, تو پھر وہ پھر جھگڑے گا منہ کالا. ٹھیک, تو نگران کی اطاعت کرنی ہی چاہیے جب کہ وہ شریعت میں حکم دے. تو بالفرض اگر کوئی نہیں کرتا تو نگران کو چاہیے کہ وہ حکمت عملی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, یہ میرا مشورہ ہے کہ وہ کام لے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کے نتائج بہتر نکلیں گے. نگران ہرگز یہ نہ کہے کہ میری اطاعت نہیں کرتے, اسلامی بھائی میری مانتے نہیں ہیں, میری سنتے نہیں ہیں. نگران کی یہ شکایت سننے سے میرے کان بہ رہے ہیں. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اگر نگران یہ کہتا ہے کہ اسلامی بھائی میری مانتے نہیں ہیں, میری اطاعت نہیں کرتے, اس فریاد نگران کی اس فریاد کو سننے سے میرے کان بہ رہے ہیں. آپ کے کان بہ رہے ہیں, تو یہ فریاد لے کر جائے کدھر, کیا فریاد کرے؟ میرے کان بہ رہے ہیں, اس کا مطلب یعنی کہ سنوائی سے محروم نہیں ہوں الحمدللہ, آواز آئی جاتی ہے کانوں. کیا کرے وہ, محاورہ ہے نہیں, یہ بہن کہ ایسے کھوٹی شکایت ہے, کھوٹی ایسے نہیں مانتے بابا, دم نہیں ہے اس میں, دم نہیں ہے, نہیں مانتے. ماں باپ بولتے ہیں میری اولاد ہماری عزت نہیں کرتی, ستاتی ہے, اس میں بھی خاص جان نہیں ہے اس اعتراض میں بھی. یہ ایک نئی بات آپ کے لیے, لیکن میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ تالی یوں بجتی ہے. اب جہاں نگران باپ کا باپ ہو, خر دماغ ہو, بات بات میں جھاڑتا ہو, اچھا ان کے سکھ دکھ میں حصہ نہ لیتا ہو, یہ بیمار پڑے ان کو پوچھنے نہ جاتا ہو, ان کی خوشیوں میں ان کو تحفہ وغیرہ نہ دیتا ہو, جو ایک ہمارے یہاں ایک عرف رواج ہے کہ بھائی جیسے کہ نگران ہے, اب اس کے ماتحت کی کسی مبلی کی شادی ہوئی, چلو بڑی رقم نہیں دے سکتا, 10 روپلی تو دے سکتا ہے, ایک کا رسالہ تو دے سکتا ہے 7 روپے والا, اتنا تو غریب ہونا مشکل ہے اس کے لیے. میں ایک بات بولتا ہوں, چلو پھر بھی نہ دے, واجب نہیں ہے یہ, لیکن یعنی کہ نگران جب تک اپنے ماتحت کے دل میں نہیں اترے گا وہ اطاعت کریں گے نہیں. تو اس لیے نگران یہ شکایت کرنے سے پہلے اپنے آپ سے شکایت کرے کہ تو ایسا کیوں ہے کہ تیری ہے, تو خراب ہے کہ یہ تیری اطاعت نہیں کرتا. اگر دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ذمہ دار وابستگان جو بھی ہیں, اگر ان میں نہ ماننے کا وصف ہوتا تو یہ کم از کم امیل سنت کی بات مان کر دعوت اسلامی کے ماحول میں تو نہ آتے. آج ان کے سر پر امامہ ہے, کسی کی بات مان کر ہی امامہ پہنا ہے, چہرے پر داڑھی ہے, کسی کی بات مان کر ہی داڑھی رکھی ہے, گانے سننے والوں نے گانے سننے چھوڑے, کسی کی بات مان کر ہی گانے چھوڑے ہیں, فلمیں چھوڑی کسی کی سن کر ہی فلمیں چھوڑی ہیں, نمازی بنے کسی کی سن کر ہی نمازی بنے ہیں, پینٹ شرٹ چھوڑا, ٹائی چھوڑی, سوٹے چھوڑی, جوتے چھوڑے, بوٹ چھوڑے, نہ جانے کیا کیا چھوڑا, کسی کی مان کے کسی کی سن کر ہی چھوڑا ہے, تو سمجھ میں ہی آتا ہے کہ یہ ماننے والے ہیں, ان کو منانے والا ہونا چاہیے. ان کو منانے والا ملا, یہ مان گئے. معلوم ہے بوٹ بھی چھواتے ہیں, رونگ نمبر ہے, بوٹ جوتے چھڑواتے نہیں ہے, لیکن ایک تازہ دے بابا جو ان کی مرضی, ہم بوٹ نہیں چھوڑا, بوٹ چھڑواتے نہیں ہے, میں یہ بوٹ میرج نہیں ہے, ایک تازہ دے جو مطلب اب اس طرح آ جاتی ہے, وہ نمازیں وغیرہ پڑھنے کی ترکیب بنتی ہے. تو البتہ یہ کہ یہ اسلامی بھائی ماننے والے ہیں الحمدللہ, منا بات منوانے کا وہ انداز جو ہمیں امیر سنت نے عطا کیا, ہم اسے اختیار کر لیں انشاءاللہ تعالی یہ اسلامی بھائی بات مانیں گے. یہ والدین کے لیے بھی ہے, یہ نگران کے لیے بھی ہے, یہ ذمہ داران کے لیے بھی ہے. اب میں امیل سننے سے سوال کرتا ہوں کہ آخر یہ آپ کی بات مانتے کیسے اتنی جلدی؟ آپ وہ کون سا مدنی, وہ کون سا وہ نسخہ ہے جو آپ انہیں دیتے ہیں اور یہ بات مان لیتے ہیں, خوش خوشی خوشی مانتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں 12 ماہ تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ دیکھو نا, میری مانتے کیسے ہیں یہ تو آپ بتائیں گے کہ کیوں مانتے ہیں بھائی, میرے سے ڈرتے ہیں روب میں, یا میں آپ کو کچھ دیتا ہوں پیسے, تو یہ بتائیں گے نا, میں کیسے بتاؤں میری کیوں مانتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں, کیوں محبت کرتے ہیں یہ بتائیں گے؟ آپ اچھے لگتے ہو نا, میں کیوں اچھا لگتا ہوں؟ دیکھو میرے میں سرخاب کے پر تو نہیں لگے نا, میں برا بھی تو لگ رہا ہوں نا جو مجھے مارنا چاہتے ہیں, تو اسی لیے کانچی کیبن میں بند ہو گیا ہوں. مدینہ مدینہ مدینہ اب اگر تو کسی کو اچھا لگتا ہوں کسی کو برا لگتا ہوں, کسی کوئی آنکھوں میں بٹھاتا ہے کسی کے لیے میں وہ کانٹے کی طرح کھٹکتا ہوں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں محبت ڈال دے کسی کی. تو اب یہ کہ میری مثال یہاں شاید فٹ نہ ہو, وہ مطلب شاید فطری امر ہے کہ لاکھوں کروڑوں ماننے لگ جائیں تو وہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی ماننے لگ جائیں, تو یہ اللہ کا عطیہ, اس کو ہم نعمت خداوندی سمجھیں. باقی یہ نگران جو ہے نا یہ ہرگز نہ کہے کہ میری نہیں مانتے, اپنے اوپر غور کرے کہ کیوں نہیں مانتے, اس کے اسباب دور کرے. اس کے اسباب ہوتے ہیں نہ ماننے کے, جو نگران محبت دیتا ہے ان کے سکھ دکھ میں حصہ لیتا ہے, تو شفقت دیتا ہے اس کی, یہ ایک طبعی طور پر آدمی مرنے ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے, اس سے ناب نکلتی نہیں, انکار بن نہیں پڑتا. اس طرح جو ماں باپ اپنی اولاد کو بچپن سے ہی صحیح تربیت دیں, ان پر شفقت کریں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی اولاد عزت نہ کرے. ماں باپ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے عام طور پہ, لیکن پھر ایک چیخ مارتے تو اپنے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا تماشا ہے اندر میں. تو اس لیے وہ ماں باپ بھی یہ غور کریں کہ میرا بیٹا کیوں نہیں مانتا, آپ نے کبھی اس کو میرا بیٹا کر کے پیار دیا, انہیں پیار دینے کے طریقے بھی تو نہیں آتے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنی پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں, میں اس پر یاد آئی ایک بات کہ اپنا غلام, حالانکہ نوکر اور غلام میں بڑا فرق ہے, نوکر تو کوئی مخصوص وقت کے لیے اجارے پر آتا ہے اور غلام جو ہوتا ہے وہ خریدا ہوا ہوتا ہے, زر خرید غلام. تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ نوالہ لے کر گھی میں ڈبو کر, گھی میں تر کر کے اپنے ہاتھ سے اپنے غلام کے منہ میں رکھ دیا کرو. تو کیا کبھی اولاد کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا, پیار سے اس کو گھی میں تر کر کے تر بترنے والا ڈالا, اس کو کبھی پیار دیا, کبھی مسکرا کر اس کے ساتھ بات کی, وہ منہ چڑا ہوتا ہے ہر وقت جھاڑتے رہتے ہیں. بعض بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اولاد سے, لیکن نہیں وہ تو ٹھیک ہے بچہ گڑبڑ کرتا ہے اس کا انکار نہیں ہے, تو یہ بھی تو بچہ نہیں ہے, آپ تو بچے نہیں ہیں, یہ اپنا انداز, آپ کا اپنا انداز. تو جو ماں باپ شفقت اور پیار کے چشمے بہاتے ہیں نا, ان کی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور جن کے ماں باپ شفقت نہیں دیتے نا, وہ روتے رہتے ہیں کہ یہ اولاد ہماری عزت نہیں کرتی. تو اس لیے میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ اپنے پر بھی غور کر لو کہ یہ کیوں عزت نہیں کرتے, یہ کیوں اطاعت نہیں کرتے, یہ مانتے کیوں. اب دوسرا رخ یہ کہ ورنہ سوال ہوگا کہ پھر تو اس کا مطلب یہ کہ اب بچے کو چاہیے اپنے ماں باپ کو بولے کہ تم نے شفقت نہیں کی اس لیے ہم بے عزتی کرتے, جلدی جلدی شفقت شروع کر دو ورنہ ہم بے عزتی کرتے رہیں. یہ نہیں, اگر بالفرض ماں باپ نے شفقت نہیں بھی کی تب بھی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کا احترام بجا لائے, ان کا ادب کرے, ان کا احترام کرے, ان کی اطاعت ان پر لازم ہے, ان کو دکھ نہ دے. یہ اولاد کی, ماں باپ اگر بالفرض چوک بھی گئے شفقت کرنے میں, تو آپ ادب کرنے کی, ادب نہ کرنے کی خطا کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو ایک میں نے ایک نفسیاتی آپ کو وہ اصول بتایا کہ اگر نہیں شفقت کریں گے تو یہ ایسا ہوگا, اور اس معاشرے میں ہو رہا ہے ماں باپ بہت, یعنی کہ بعض کے اکثر ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ جو رویہ کرنا چاہیے نا وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے, انداز ایسا بارہا اختیار کرتے کہ جس سے گڑبڑ بہت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, یہ فتح و رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 370 پر ایک سوال ہے, جواب 371 پر ہے, مختصر اس میں سے دے رہا ہوں میں. اگر والد نے اپنے بیٹے کو دین اسلام نہ سکھایا لہذا وہ بچہ انگلش اور ناگری کے بغیر اللہ تعالی اور اس کے رسول گرامی کے علم کو نہیں جانتا کہ ان کا حکم اور نہی کیا ہے، لہذا اب اس طرح کے والد کا اپنے بیٹے پر کوئی حق ہے یا نہیں، بیان فرماؤ اور اجر پاؤ۔ یہ فارسی میں سوال کیا گیا، اس کا اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے جو علماء نے کیا ہے، یعنی اس کا اس سوال بھی پیچیدہ ٹائپ کا ہے کہ باپ نے بیٹے کو علم دین نہیں سکھایا، بس صرف انگلش اور اس طرح کی یہ دنیاوی علوم پڑھائے جیسے آج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ اللہ اور رسول کے احکام کو نہیں سمجھتا بچہ، نہ احکام کو سمجھتا ہے نہ ممنوعات کو سمجھتا ہے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، نہیں معلوم، جیسے آج کل عام طور پہ نہیں معلوم دین کیا ہے، اسلام کے احکامات کیا ہیں، یہ اولاد کو نہیں معلوم ہوتی۔ تو لہذا اب اس طرح کے والد کا اپنے بیٹے پر کوئی حق ہے یا نہیں، یہ پوچھا ہے، بڑا پیارا مدینہ مدینہ جواب ہے۔ اگر والد سے بیٹے کا حق ادا کرنے میں کوتاہی اور قصور ہو گیا، والد نے کی تو یہ غلط کہ اس کو دین نہیں سکھایا، تو اگر ایسا ہو گیا کہ اگر والد سے بیٹے کا حق ادا کرنے میں کوتاہی اور قصور ہو گیا تو اس کے باوجود والد کے حقوق بحال ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، وہ بیٹے سے کسی کبھی ساقط اور معاف نہیں ہو سکتے، لیکن باپ نے حق ادا نہیں کیا کہ تمہیں دین نہیں سکھایا، لیکن تمہارا بھی تو حق ہے نا باپ پر، تم ان کے ساتھ وہی احترام کا سلوک بجا لاؤ جو تمہارے حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہو، جو والد کے حق ہیں وہ ادا کرتے رہو۔ سبحان واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج بابا ہمارے جو شعبے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی شعبہ ہوتا ہے، آج مکتبۃ المدینہ اور مجلس تراجم ہے، ماشاء تو ان کے کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، ماشاء آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللهم انك عفو كريم تحب العفو۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محبتوں کے چور چغل خور چغل خور، محبتوں کے چور چور خور چغل خور، محبتوں کے چور چغل خور چغل خور، کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ، سر پر زلفیں سجی رہے گی انشاءاللہ، رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ، اللہ عز و جل جاری رہے۔ صلو علی الحبیب، سوال سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، میرے بابا برکت علی وبرکاتہ، باب المدینہ کراچی سے عرض کرا ہوں۔ الحمدللہ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی 41 سے زیادہ شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، ان شعبہ جات میں الحمدللہ مجلس تراجم بھی پیش پیش ہے۔ مجلس تراجم کی طرف سے آپ کے کتب و رسائل کا دنیا کی کئی زبانوں میں الحمدللہ ترجمہ ہو چکا ہے، ان زبانوں میں عربی، فارسی، انگریزی، فرینچ، ہندی، گجراتی، بنگلہ، کریول، اسپینش، سوائلی، ہاؤسا، گریک، اٹالین، ملائی، نارویئن، رشین، ڈینش، جرمن، چائنیز، کناڈا، تامل، تیلگو، سندھی اور پرتگیش زبانیں ہیں۔ الحمدللہ مزید اور زبانوں میں بھی ترجمے کی ترکیب جاری ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلام کی ویب سائٹ www.dawatislami.net الحمدللہ یہ ویب سائٹ بھی 3 زبانوں کے آپشن میں موجود ہے. جو اسلامی بھائی چاہیں اردو میں پڑھیں, چاہیں اس کو عربی میں پڑھیں, چاہیں اس کو انگلش میں پڑھ سکتے ہیں. میٹھے پاپا جان, الحمدللہ مجلس تراجم اپنے شعبے میں ملک اور بیرون ملک مختلف اسلامی بھائی اس میں الحمدللہ اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. آپ سے عرض یہ ہے کہ ملک اور بیرون ملک مجلس تراجم کے شعبے میں اسلامی بھائی اپنا وقت بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی خاص کر کے بیرون ملک مختلف زبانوں میں ترجمہ کرانے میں اپنی ذاتی رقم بھی خرچ کر رہے ہیں. پیارے باپا, آپ سے عرض یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی اپنا وقت دے رہے ہیں اور اپنی ذاتی رقم اس شعبے میں اس کام میں خرچ کر رہے ہیں, کیا ان کے لیے بھی کوئی ثواب جاریہ کا ذریعہ ہے؟ اس کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. باپا, دوسرا سوال عرض یہ ہے, الحمدللہ آپ کو تحریری کام کا وسیع تجربہ ہے, برائے کرم پروف ریڈنگ جیسے اہم شعبے کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. جو خرچہ کرے گا اس پر اپنے پلے سے یا بغیر پیسے لیے ترجمہ کرے گا فی سبیل اللہ, اور نیت اس کی ثواب کی ہوگی, انشاءاللہ ضرور ثواب کمائے گا. اور اللہ چاہے تو جب تک یہ اس کا کیا ہوا کام لوگوں میں چلتا رہے گا, لوگ اس سے فیض اٹھاتے رہیں گے, انشاءاللہ اس کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. دوسرا سوال انہوں نے مدنی پھول, یوں تو کافی مدنی پھول لکھا کر دیے ہوئے, تاہم میری جو کوڑن ہے یہ کہ ہماری کتابیں, ہمارے رسائل جو ہیں یہ خواص کم اور عوام زیادہ پڑھتے ہیں, اور وہ عوام کے جن کو مطلب معلومات بہت کم ہوتی ہے, وہ جیسے اردو ہے تو اردو کی زبان بھی بہت کمزور ہوتی ہے بیچاروں کی, اسی طرح دوسری زبانوں میں بھی ہوتا ہوگا, تو اس لیے آسان ترین زبان ہو اور سہل انداز ہو کہ اس کو عام, یعنی کہ پڑھا لکھا تو پڑھ ہی لے گا ظاہر, اس کو جو زیادہ پڑھا ہوا ہے, اور جو کم پڑھا لکھا ہے وہ بھی پڑھ لے اس کو آسانی سے. اب جیسے اردو میں ہم لوگ اعراب لگاتے ہیں مشکل الفاظ پر, تو اسی طرح دیگر زبانوں بھی اس طرح کی علامات کا اہتمام کیا جائے, رموز اوقاف کا خیال رکھا جائے, جیسے فل اسٹاپ ہے, کوماز ہیں وغیرہ, یہ بھی اس کے لگانے سے بڑا نہ لگانے سے بہت نقصان ہوتا ہے, تو جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے وہ لگانا چاہیے. بعض اوقات یہ کہ معنی بدل جاتے ہیں پڑھنے والے کی کوتاہی کی وجہ سے, اور یہ اس یہ عیوب ہماری کتابوں میں بہت ہوتے ہیں, عام کتابوں میں خود میرے رسائل میں بہت کم ہوتے ہیں یہ عیوب, الحمدللہ میری اپنی کوشش, باقی ہوتے ہیں مطلب عیوب. اب جیسے کہ اٹھ مت بیٹھ, اٹھ مت بیٹھ میں ہم نے کوئی نشان نہیں لگایا, تو اب اس کو جو چاہے جس طرح پڑھے معنی الٹے ہو جائیں گے. اگر اٹھ مت بیٹھ تو اس کے معنی کیا ہوئے, اٹھ بیٹھنا نہیں, اور اگر اس کو پھر یوں پڑھے کوئی اپنی مرضی ہم نے کوئی وہ نشان ہی نہیں لے گا اس میں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں, اٹھ مت بیٹھ معنی الٹے ہو گئے کہ مت اٹھنا بیٹھے رہنا, تو اس لیے جو کہنا چاہتا ہے وہاں نشان ضروری ہے. اب اگر اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھ کے بعد کوما ہو مت بیٹھ, تو یہ آلریڈی ترکیب بن گئی. اب اگر اٹھانا نہیں ہے اس کو, اٹھ مت کے بعد وہ کوما لگا دے, بیٹھ ٹھیک ہے وہ فل اسٹاپ لگا دیں, یہاں پوری بات ہو رہی ہے. اب اس کے لیے مطلب یہ بھی معلومات اتنی ہونی چاہیے, کہ ہم کہاں کیا لگائیں اتنا سمجھ آتی نہیں ہے اکثر، لیکن کوشش کریں نا، تو اس کی بھی کتابیں آتی ہیں، رموز عقاب ہوتے ہیں اس میں، یہ فن ادب کی بھی کتابیں آتی ہیں اس طرح، یہ بہت ضروری ہے، یہ عام طور پر نہیں ہوتا، تراجم میں بھی نہیں ہوتا، تفسیروں میں نہیں ہوتا، شروحات میں نہیں ہوتے، یہ اعراب، یہ رموز عقاب کم ہوتے ہوئے، تو اس میں آدمی بعض اوقات میں خود سر پکڑ لیتا ہوں کہ یار یہ جملے کا مطلب کیا ہے، پھر کبھی کداچی کہ سمجھ پڑ جاتی ہے کہ یار یہاں اسٹاپ کرتے ہیں تو اس کے معنی یوں بن رہے ہیں، اب پھر بھی اس میں آدمی خطا کھا سکتا ہے کہ الٹا بھی سمجھ آ جائے، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، اور ہر زبان میں یہ ظاہر علامتیں ہوتی ہیں رموز اوقاف کی، پتا انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو، رموز اوقاف کو، گرامر وہ چیز ہے، فل اسٹاپ تو کوما تو وہ سوالیہ نشان، فری پوزیشن، پری اچھا پری پوزیشن، کوئی پری یہ پری پوزیشن بول رہے تو کوئی پنچویشن بول رہا ہے، اللہ بہتر جانے جو صحیح ہو، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ میرا خیال سب سمجھ گئے ہوں گے، ابھی شاید کوئی ایسے میں آ جائے گا اس کی تنقید کون کرے گا، جس طرح بول رہے ہیں اس طرح کو ایسے میں اس والا بھی بولے گا، لکھ دے گا اپنے طور پہ پنچویشن، تو یہ سوالیہ نشان نہیں ہوتے تو بھی معنی بعض اوقات بدلتے ہیں، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو اس میں کوشش کی جا سکتی ہے، تو تراجم کرنے والے جو ہیں وہ اگر تھوڑا اس طرح علم حاصل کر لیں نا کہ ترجمہ کرنے کا، یا ماہرین سے مشورہ کرنے، ابھی چھوٹے باپ کا بھی تو بننا پڑتا ہے نا، اس میں پوچھے کون، کس کو جا کے پوچھے، اچھا کثرت رائے سے پنچویشن کو درست قرار دے دیا جائے، چھیا گئے سے اللہ، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اب یہ والے میسج بھیجنا بند کر دیں، پنچویشن والے، پنچویشن اب یہاں فل اسٹاپ لگا دیں، ہاں پنچویشن پر ہم نے فل اسٹاپ لگا دیا، ڈن کر لیا اس پر، اب اصطلاحات جو ہے اس کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے، اصطلاحات کے ہاں ترجمے اور یہ سب بہت دشوار ہو جاتے ہیں، تو اصطلاحات اپنے وہی رہے، عربی الفاظ کو بھی وہی رکھنے میں حرج نہیں ہے، خامہ کش کے ترجمے کر کے وہ پہلے تو اجتماع کنگوریشن اور پتہ نہیں کہ اسی سے میں نے سیکھا ہے، تو کیا کیا وہ چلاتے رہتے تھے، اب آہستہ آہستہ کافی لائن پر آ گئے حصہ ہیں بھائی، تو وہ ہر لفظ کا انگلش کرنے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا، اور نماز کو بھی تو انگلش میں صلاح بولی رہے نا، اور نماز کو پریر بولو گے تو مزہ نہیں ہے، صلاح صحیح ہے، اور پھر یہ کہ مسلمان جو ہے نا وہ مطلب ہر چیز کو سمجھتے ہیں، وہ یعنی کہ ہمارے جو اب انشاءاللہ، اب انشاءاللہ کے انگلش کیا کرو گے آپ، انشاءاللہ ہی لکھنا چاہیے اس کو، اب وہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لکھیں گے پیس بی اپون ہم، تو یہ اس کے بجائے ہمارا یہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی میری تو سمجھ میں آتا ہے، علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ترجمے نہ کیے جائیں، تو ہم لوگ جو اردو والے ہیں کون ان کے ترجمے جانتے ہیں، ابھی ہاتھ تو دو اٹھاؤ گے لیکن کسوٹی پہ آؤ گے تو پھر پتا چلے گا کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کچھ بول رہا ہے، تو جو مطلب ہمارے یہ آ رہے ہیں بس شروع سے اور حدیثوں میں، تو یہ اس کو باقی رکھنا چاہیے، تو سیکھیں گے کب، اب جیسے آج کل وہ عربی وہ اردو ہند سے یعنی کہ کیا بولنا چاہیے، فگر ہی بولتے ہیں، 1 2 3 4 6 فگر غالباً فگر بولتے ہیں، فگر تو یہ فگر بھی تقریباً اب لوگ نہیں سمجھتے، اردو فگر میں نہیں سمجھتے، انگریزی فگر میں سمجھتے، 12 میں سمجھ جائیں گے، 12 لکھیں گے نا انگلش میں سمجھ جائیں گے، اور اگر اردو میں 12 لکھیں گے تو 21 پڑے گا، کوئی 12 پڑے گا کوئی 21 پڑے گا، 63 لکھیں گے تو کوئی 23 پڑے گا کوئی 63 پڑے گا، اور سب کو تو شاید پہچان بھی نہیں ہوتی ہوگی. تو اس لیے میں نے یہ تو درخواست ڈالی ہوئی ہے اور اب عمل بھی شروع ہو گیا اس پہ کہ اوپر عربی فگر ڈالے جائیں بھلے کوئی نہ سمجھے، زندہ تو رہے یار یہ ہماری زبان ہے، عربی فگر اردو کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اور انگریزوں کو قدموں میں ڈال دیا جائے عربی کے نیچے انگلش ہو، جس کو انگلش ہند سے دیکھنے وہ نیچے دیکھ لے بھلے، عربی سر کا تاج یہ اوپر ہند سے ہو. یہ ترکیب دی ہوئی میں نے انشاءاللہ کر ڈالا ترجمہ، لا الہ الا اللہ تو اردو میں بھی کرو، چلو چاہے کو انشاءاللہ بولیں ہم، انشاءاللہ کے معنی کس کو آتا ہے، ابھی بولوں گا تو ہاتھ اٹھائیں گے میرا خیال بتا کوئی کر سکے گا انشاءاللہ. معنی کون کون جانتا ہے؟ ڈر ڈر کے ہاتھ اٹھے وہ تھوڑے اٹھے دیکھ لو، بولتے سب انشاءاللہ لیکن معنی سب کو نہیں پتا. نہیں بےچارے مطلب بھولے بھالے لوگ ہیں یار، یہ دین سیکھنے آتے ہیں، اب ان کو ہم اپنی وہ فصاحت اور بلاغت کی بوتل میں اتارنے جائیں گے تو بوتل پھٹ جائے گی، یہ نہیں اتر سکتے، ان کو ان کی زبان میں آسان زبان میں ہی ہم سمجھا سکتے ہیں، فتح و رضویہ کی زبان ہے یہ سب، وہی ہم بول کر خاموش ہو جائیں یا یہی بولنا شروع کریں بائی سے تطویل ہے اور قلیل ہے اور عقل ہے، تو یہ بیچارے پھر وہ خالی شکل ہی دیکھیں گے میری بھاگ جائیں گے. پھر تو اس لیے وہ اگر مقصود سمجھانا ہے نا تو آسان زبان ہو، اگر اپنی علامائیت کا سکہ ان پر بٹھانا ہے تو پھر جسی بھی لینگویج ہو چل جائے گی، نعرے لگ جائیں گے زوردار. وہ یاد آیا تو وہ سمجھانے کے لیے ایک چٹکلا ہے، ہنسنے کی اجازت نہیں ہے. ایک وہ وزیر آپ پاشی کسی دیہات کے دورے پر گئے تھے، وہ دیہات میں کسی اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو دیہاتیوں کا کسانوں کا ایک وفد ڈیلیگیشن ان کے پاس حاضر ہوا، تو وزیر صاحب کچھ لکھ رہے تھے، کتاب کھلی ہوئی تھی ان کے پاس رجسٹر وغیرہ، اب وہ بےچارا ان پڑھ دیہاتی تھے، وہ سلام کیا انہوں نے تو وہ وزیر نے جواب دے کر سر اٹھا کر کہا تمہاری کشتے زار پر امسال تقاتر امتار ہوا یا نہیں؟ اب یہ بےچارے پڑھے لکھے تو تھے نہیں، گھبرا گئے اور یہ چپ چاپ آگے اور دوسروں کو بتایا کہ وزیر صاحب اس وقت تلاوت میں مشغول ہیں. اور اس جملے کے معنی نہ کسان سمجھیں گے دیہات کے، نہ ہمارے شہری، ہمارے شہری بھی بہت کم سمجھیں گے. کون کون سمجھا اس کے معنی؟ ہے ماشاء اللہ سمجھنے والے ہیں، یہ تو پوچھیں گے تو پتا چلے گا کیا سمجھے، فیضان سنت پڑی ہوگی. اچھا اچھا پھر بھی 5-7 ہاتھ اٹھے، کتنے ہاتھ اٹھے ان کو معلوم ہے؟ ہمارے کہ وہ اقل قلیل ہاتھ اٹھے، ہاں تو نہیں یاد نہیں رہتا، نہیں نہیں آتا بےچاروں کو، ان کو یہ زبان اپنے سمجھائیں گے نا، یہ نہیں، یہ پھر ہمارا مقصد پورا نہیں ہو نا. ہم جو آپ کے اندر اتارنا چاہتے ہیں اتار نہیں پائیں گے، ہم آپ کے اندر کیا اتارنا چاہتے ہیں؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اب یہ کہ نہ اپنی اصلاح ہوگی نہ لوگوں کی اصلاح کا سامان ہوگا، سمجھ ہی نہیں پڑے گی اصلاح کیا ہوگی. تو اس جملے کے معنی تمہاری کشتے زار پر امسال تقاتر امتار ہوا یا نہیں، اس کے معنی یہ نہ عربی فارسی اردو یہ سب موجود ہے، مرکب ہے یہ جملہ، یہ کسی نے وہ چٹکلے کے طور پہ بنایا ہے. کشتے زار یعنی کھیت فارم، امسال منے اس سال، تقاتر امطار، امطار بارش کو بول دے، تقاتر منے قطرے ٹپکنا۔ تو سادی سیدھی سادی بات تھی کہ اس سال بارش ہوئی کہ نہیں کھیتوں پر، یہ بات تھی۔ اس کو وزیر صاحب نے گھما پھرا کے ان پر روپ ڈال دیا، اور وہ غریب سمجھے گے وہ یہ کوئی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو عربی مقولے میں بھی یہی اندیشہ رہتا ہے، تو کیا کریں۔ ایک بار میں کوئی بات چلی ہوگی تو میں نے، وہ ہمارے حارث تھے میرے پاس اس وقت پولیس والا، وہ بھی موجود تھا، تو میں نے بات کی، میں نے الانسان حریص فیما منع، انسان اس بات کا حریص ہوتا جس سے اس کو منع کیا جائے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں یار یہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، میں نے کہا دیکھو یہ آیت نہیں ہے، یہ عربی کا مقولہ کہاوت ہے، مقولے میں بھی شاید نہ سمجھیں ہیں کہ مقولے کو جیسے کہ وہ کوئی آیت کا ایک قسم ہوگی یہ بھی۔ تو اس نے بیچارے نے کہا کہ میں تو آیت ہی سمجھا تھا اس کو، تب اس قوم میں اپنے کو کام کرنا ہے جو انشاء اللہ کے معنی بھی نہیں جانتی، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ عید الفطر کون سی تاریخ کو اسلامی مہینے کی آتی ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا، قدر کو نہیں پتا ہوتا، نہیں پتا ہوتا، ایسا نہیں ہے، آپ پوچھ کے دیکھ لو، تو پوچھ کے دیکھا ہے، نئی بات تھوڑی ہے۔ ہاں تو وہ بہت پہلے پوچھا تھا نا، اب تو آپ کے سامنے آپ نے بولا، کون کون سمجھدار ہاتھ اٹھے تھے، یہ آپ کے سامنے ہی ہے، آپ پوچھ کے دیکھ لو، انکار نہیں کرتے کیا، ہم سمجھدار ہیں تو ہیں سمجھدار ہیں۔ مطلب عید الفطر کون سی تاریخ کو آتی ہے، کس کس کو نہیں معلوم، اکثریت کو نہیں معلوم، عید الفطر کون کون کون سی تاریخ کو آتی ہے، کس کس کو نہیں معلوم، ہاتھ اٹھا دو کیا، اس میں نہیں معلوم، معلوم ہو جائے گا ابھی انشاءاللہ، عید الفطر کون سی تاریخ کو آتی ہے، تو نہیں معلوم، بےچارے وہ سیدھے شریف لوگ ہیں، نہیں اطمینان سے ہاتھ اٹھائیں، پھر میں انشاءاللہ بتا دوں گا عید الفطر کون سی تاریخ کو آتی ہے، جب نہیں معلوم نا، یہ بےچارے مطلب مصطفیٰ کی بھولی والی بھیڑے ہیں، تب ان کو آپ ادق زبان میں آپ اپنے وہ لیکچر جھاڑو گے، یہ سر سے ہی گزرے گا بےچاروں میں، یا تو میں بھی بولوں گا عقیدت میں بیٹھے رہیں گے نہیں، تھوڑی دیر پھر نیند آئے گی، اس لیے ان سے ان کی زبان میں ہی بات کرنی پڑے گی۔ تو اول تو ان شاء اللہ کو ہم سمجھ لیں، ان شاء اللہ یہ بھی غلط تلفظ بہت ہے اس کا، ہم ان شاء اللہ، ان شاء اللہ نہیں ہے یہ، ان شاء اللہ، ان شاء اللہ، ان شاء اللہ، ان شاء اللہ، ان شاء اللہ، ان شاء اللہ، عز و جل۔ اچھا اس کے معنی ہے اللہ نے چاہا تو، اللہ نے چاہا تو، اللہ چاہے تو، اللہ چاہے گا تو، یہ ان معنوں میں ان شاء اللہ کے یہ معنی ہے۔ تو جب ہم نیت کریں اور انشاءاللہ بولیں تو اپنے دل پر غور کریں گے کہ واقعی ہماری نیت ہے بھی کہ نہیں، اگر انشاءاللہ کے معنی ہی نہیں آتے تو پھر وہ فائدہ انشاءاللہ کہنے کا نہیں ملے گا نا، بہت مشکل ہے۔ اسی طرح وہ شوال المکرم کی جو وہ عید الفطر، عید الفطر یہ جو رمضان کا، رمضان ختم ہوتے ہی چاند نظر آتا ہے نا، تو یہ عید الفطر کا چاند ہوتا ہے، اور یہ شوال المکرم کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، یہ اسلامی مہینہ ہے شوال جو رمضان شریف کے بعد آتا ہے، اور یہ نواں مہینہ ہے، نواں نائن، یہ اسلامی نواں مہینہ ہے، اور اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، اور بقرعید یہ ذوالحجۃ الحرام کی دس تاریخ کو ہوتی ہے۔ تو یہ اسلامی مہینے اور اس کے جو تہوار ہوتے ہیں یہ اپنے کو کم از کم یہ تو یاد ہونے چاہیے نا، اسلامی مہینے کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، میرے خیال میں غالب اکثریت کو ہو سکتا ہے کہ اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہوں گے، ہے نہیں، سسٹم نہیں ہے نا، سکھانے والا کون ہے وہ، ابھی انگلش بولو جنوری فروری کب کے آدھے سانس میں بول دیں گے، سب کو تقریباً یاد ہوا، اسلامی مہینے یاد نہیں ہوں گے۔ اسلامی کون سا سال چل رہا ہے یہ بھی شاید نہیں معلوم کہ یہ کون سا چل رہا ہے, کیا خیال ہے؟ یہ تو معلوم ہے نا کہ کون سا سال, جس کو نہیں پتا وہ بتاؤ کہ کون سا اسلامی سال چل رہا ہے, اگر نہیں معلوم ہے تو ہاتھ اٹھا دو, میں انشاءاللہ بتا رہا ہوں. اب دیکھو ان کو جنت سے کون روکے گا یار, ایسے بولے والوں کو کہ روزانہ ہمارے بیان میں کہتا ہوں 1431 سنہ ہجری کے رمضان مبارک, اس میں بھی ان کو نہیں پتا کہ یہ کون سا سال ہے, بولے والے لوگ ہیں. تو یہ 1431 اسلامی سال میں ہجری سن, تو یہ معلومات انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں تو یہ سب ہوتی رہے گی معلومات, اللہ نے چاہ تو. اللہ تعالی ہمیں اسلامی معلومات سے مالا مال فرما. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آپ کا جو یہ جو کانسیپٹ ہے بابا کہ یہ عربی جو عبارات ہیں وہ باقی رکھے جائیں, لیکن کئی ایسے ممالک ہیں جن میں یہ پڑھنے میں وہ تکلیف ہوتی ہے, جن میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے, وہ کیا کریں؟ اسی پر ایک سوال بنگلہ دیش سے آیا ہے, سنا دو آپ کو سوال. مدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان الحمدللہ غزل بنگلہ دیش میں آپ کے رسالہ اور مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب کی بہار ہے. الحمدللہ نماز کے احکام اور دیگر فیضان سنت مختلف مسجدوں میں اور شعبۂ تعلیم کے مختلف اداروں میں شوق سے پڑھائی جا رہی ہے. پیارے باپا جان اس میں تو بنگلہ دیش میں تقریباً نماز کے احکام فیضان سنت سمیت تقریباً 50 کے آس پاس مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ کتاب ٹرانسلیٹ ہو کر مکتبۃ المدینہ کے اندر میں ہے. تو میرا آپ سے عرض یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اسلامی بھائی اکثر جو ہے یہ قرآن الکریم مطلب عربی پڑھ نہیں سکتے. بنگلہ دیش گورنمنٹ کے شمار کے حساب سے 5% بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بنگلہ قرآن الکریم صحیح معنوں میں پڑھ سکے. ایسی صورت میں جو رسالہ میں اللہ کے نام کے بعد عجب وزل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر القابات رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہم اللہ اور دیگر جو ہے رومن کر کے لکھائے جا رہے, یہ کیسا ہے؟ کیا یہ بنگلہ دیش کے لیے اجازت ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی, شکریہ. اب مسئلہ یہ کہ جیسے قرآن پاک نہیں آتا پڑھنا, تو یہ تو ہمارے یہاں اردو جاننے والوں کو بھی نہیں آتا. وہ تو میں نے شاید اس دن عرض کیا تھا کہ آپ بسم اللہ پڑھو گے کسی قاری کے سامنے تو آپ کا بھاؤ پتا چل جائے گا کہ بسم اللہ کیسے پڑھی جاتی ہے. یوں تو لگتا ہے کہ میں پورا قرآن پڑھا ہوا ہوں, لیکن اکثریت کو, میرا جو اپنا تجربہ اب تک کا, اکثریت کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. اب جوں تو پڑھ لیتے ہیں وہ الگ بات ہے, مخارج کی بہت کمی ہے. تو اب یہ کہ ہم قرآن کو تو بدلنے سے رہے, ہم اپنے آپ کو ہی بدلیں گے تو ہی ہوگا. ہم شریعت کو اپنے پیچھے نہیں چلا سکتے, ہمیں شریعت کے پیچھے اینی ہاؤ چلنا ہوگا. تو قرآن پاک نہیں آتا تو سیکھیں سمجھیں, کیونکہ یہ قرآن پاک ہے, اس کو عربی ہی میں یہ نازل ہوا ہے اور یہ عربی ہی رہے گا, منزل من اللہ ہی ہے, اس کو کسی بھی زبان میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا, ترجمہ کیا جا سکتا اس کا. اگر انگریزی میں کریں گے تو انگریزی میں اے الف اور عین کے لیے اے ہے, اسی طرح مطلب وہ اور ہا ہا وغیرہ کے لیے ایچ غالباً ہے. اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوگا کہ وہ عربی کے اصل مخارج جو ہیں وہ اس میں نہیں ہوتے, ہمارے علماء اس کی اجازت نہیں دیتے. یہاں تک کہ خطبہ ہے نا جمعے کا خطبہ، یہ عربی میں ہونا سنت متوارثہ ہے، تو ہم نہیں سمجھتے جو بھی جمعے کا خطبہ ہمارے پاس بالکل وہ لکھا لکھایا ایز اٹ از وہ ناپ تول کے ساتھ پڑھ کے خطیب صاحب سنا دیتے، اس کا معنی ہم عوام نہیں سمجھتے، تو آج تک اس پر کسی نے جرت نہیں کی کہ خطبہ، بعض لوگ بولتے ہیں ان کی چینٹیں کون سنتا ہے، ہم تو علماء اور مفتیان اسلام کی سنیں گے نا، مفتیان اسلام میں سے کسی ایک مفتی نے تو فتویٰ دیا ہو کہ خطبے کو مقامی زبان میں کر دو، اردو والوں کو اردو میں خطبہ دے، بنگلہ والے بنگلہ میں خطبہ دیں، پشتو والے پشتو میں خطبہ دیں، ہر جگہ عربی میں خطبہ، دنیا میں کہیں بھی جائیں الحمدللہ جو اہل اسلام ہیں وہ عربی ہی میں خطبہ دیتے ہیں اور الحمدللہ وہ چل رہا ہے، یہ خطبہ تبدیل نہیں ہو سکتا اور زبان میں نہیں آ سکتا، تو جب خطبہ نہیں آ سکتا تو قرآن پاک کیسے عربی میں، عربی کا قرآن کیسے دوسری زبانوں میں اس کو ہم مطلب کنورٹ کر دیں، اس کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے. اسی طرح صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر رومن میں لکھیں گے نا تو وہ اس میں عین نہیں بنائے نہیں ہوگا، ایچ وہ ہا صلی اللہ ایچ کا چلو یہ ہا ہو گیا، سواد نہیں بنے گا، سواد کا وہی ایس بنے گا، صلی اللہ تعالی میں بھی وہ عین تو وہ اے کریں گے، تو یہ تبدیل ہو جائے گا، معنی بدل جاتے ہیں بسا اوقات اس میں، اس کی اجازت نہیں، وہ عربی ہی میں لکھا جائے اور عربی سکھایا جائے، بھلے 5% کو بھی نہیں آتا بتاتے تو چلو 4% کو تو آتا ہے نا، تو یہاں تو بس یہ کہ چاہے 100% کو بھی قرآن پاک نہ آتا ہو بالفرض تب بھی قرآن پاک نہیں بدلا جائے گا، اس کو باقی رکھا جائے گا. کیا کیا بدلو گے یار، پھر تو بولیں گے نماز بھی بدل دو، وہ نماز میں بھی یوں ہے اور وہ ہے فلاں ہے، ہم سے وہ سورہ فاتحہ کے معنی ہم نے پڑھی نہیں جاتی سورہ فاتحہ، ہم سے صورتیں نہیں پڑھی جاتی، تو اب پھر کیا کرو گے، نماز میں بھی ترجمے پڑھو گے کیا؟ ارے وہ جو عربی میں وہی پڑھنا ہوگا، سبحان ربی العظیم نہیں آتا تو سیکھو، رکو میں یہی پڑھنا ہوگا، تحیات نہیں آتی تو آپ کو انگریزی میں کوئی اتحیات پڑھنے کا اجازت نہیں دے گا، وہی عربی میں اتحیات التحیات کو رٹو، خوب رٹا لگا اس کا اور یاد کر کے اس کو پڑھو، ایک آ جائے گا. دعا قنوت بھی پڑھنی ہے، الحمدللہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کثیر فتوحات کی مختلف زبان والوں میں، ان میں بھی فارسیوں میں، جیسے کہ وہ ایران بھی تو فتح ہوا فارسیوں میں، تو فارسی جانتے تھے، وہیں وہاں بھی عربی خطبہ ہی رائج ہوا ہے، ہر جگہ عربی خطبہ، تو اسی طرح مطلب یہ قرآن کی زبان یہ نہیں بدلے گی، حدیثوں کی کتابیں عربی میں آج بھی چھپ رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک چھپتی رہیں گی. ٹھیک ہے، ان کا ترجمے کی اجازت ہے، جو عالم ہے جو جانتا ہو ترجمہ کرے گا اس کا، ورنہ یہ کہ وہ اصل عربی متن تو باقی رکھا گیا ہے اور یہ تو رہے گا قیامت تک انشاءاللہ، اور علماء انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گے، علماء پیدا ہوتے رہیں گے، اور الحمدللہ اب دعوت اسلامی نے تو علماء کا پروڈکشن کافی تیز تر کر دیا ہے، الحمدللہ علماء حق کا الحمدللہ کافی اب تو ماشاءاللہ جامعات ہو گئے، اور بھی دنیا بھر میں مدارسیں، عالم پروڈکشن ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ بنتے رہیں گے. ابا آپ نے جیسے یہ ارشاد فرمایا نا کہ یہ سواد کا کیا کریں گے، سین کا کیا کریں گے، یہ اس کا کوئی جواب شاید یہ دے سکتا ہے کہ اس وقت رومن لینگویج میں یا انگلش لینگویج والوں نے اس طرح کی ورڈنگ بنا لی ہے اپنی، وہ نقطے لگا کر، یہ لگا کر، وہ لگا کر، ورڈنگ کے اوپر ہی اس کے اوپر کچھ لگا دیا، اس کے اوپر کچھ لگا دیا، اور یہ بنا دیا کہ یہ پڑھو گے تو یہ فلاں ہی آپ کی زبان سے لفظ کی ادائیگی ہوگی، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ بھی سیکھنا پڑے گا اور وہ ہر کوئی نہیں سیکھ سکتا، وہ پوری ایک اس کی ایک لینگویج بک ہی ایک الگ مینٹین کی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، میرے پاس بھی اس طرح کی ساری ورڈنگ آئی تھی، لیکن آپ کا یہ جو مدنی پھول ہے نا، اللہ کرے ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سج جائے کہ آپ نے جو ابھی عربی ہند سے بتایا کہ یہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر آپ اس کو ہٹا ہی دو گے تو یہ تو بالکل ختم ہی ہو جائے گا نا، ہم اس کو باقی تو رکھیں، لوگ اپنے بڑوں کے، اپنے بزرگوں کے، فلاں کے، اس کے نام کو اپنی تاریخی چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے سو قسم کے اہتمام کرتے ہیں, کروڑوں کروڑوں روپے ان چیزوں کے اوپر مطلب لگائے جاتے ہیں کہ یہ پرانی چیزیں باقی رہیں تاکہ دیکھنے والوں کو لگے کہ یہ ہو. اور عربی جو ہماری ایسی پیاری اور میٹھی زبان ہے جس میں قرآن نازل ہوا, ہم عربی زبان کو باقی نہ رکھیں اور اس کو بھی ہم چینج کرتے رہیں. تو جن کو دوسری زبان سیکھنی ہے, رومن بھی تو سیکھ رہے ہیں, ریگل لینگویج بھی تو سیکھ رہے ہیں, آخر وہ اتنی کوشش عربی سیکھنے میں کیوں نہیں کر لیتے؟ مطلب یہ کسی کو یہ کہا جائے گا عربی کی جگہ کوئی اور زبان ڈالو تو اس کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ یار میں عربی نہ سیکھ لوں, کم از کم اتنی تو عربی سیکھوں کہ میں عز و جل پڑھ سکوں. اور عربی میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک میں وہ پڑھ لوں. اتنا تو بابا دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی رہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جناب انگلش میں ہی بیان کریں, ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر جو ایک آدمی کی پیدائش وہاں ہوئی ہے, لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری پیدائش کسی بھی انگریز ملک میں ہوئی ہو, چاہے بنگلہ ملک میں ہوئی ہو, چاہے کسی ملک میں ہوئی ہو, لیکن الحمدللہ میرے ہاتھ میں جو کلام پاک ہے وہ عربی میں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وہ عربی میں ہیں. تو میں نے عربی زبان سیکھنی چاہیے, اور اس کے سیکھنے کے لیے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے بھائی, انگلش بھی تو سیکھے نا. دو جمع دو کب آتا تھا؟ دس پلس ٹین پلس ٹین ٹوینٹی ہوتا کب آتا تھا؟ کبھی بھی نہیں آتا تھا. اتنے ٹیبل یاد کر لیے, مشکل مشکل 19 کا ٹیبل یاد نہیں ہوتا تھا, 20 کا ٹیبل جلدی یاد ہو جاتا تھا, 19 کا ٹیبل بھی یاد کر لیا, 17 کا ٹیبل بھی یاد کر لیا, اتنے سارے پارے یاد کر لیے. لیکن یہ ٹیبل جس کو اردو میں پارا بولنا یہ ہو گیا, لیکن قرآن پاک کو درست پڑھنا بابا یہ نہ سیکھ سکے. اور عربی کے یہ چند بہترین اور نمایاں ورڈ جو ہم رکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ بہت دیر سے ہو سکتا سمجھ میں آئے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی دور اندیشی کو سلامت رکھے. یہ بہت بڑی دور اندیشی ہے کہ ہمارے لفظ یہ عربی کے لفظ اور ہماری یہ چیزیں جو ہماری بنیاد ہے اصل ہے یہ مٹنی نہیں چاہیے, یہ باقی رہنی چاہیے. اور قوم کو اس کے سیکھنے کی طرف لاؤ, قوم ہم کو لے جا رہی ہے کہ آپ اس کو بھول جاؤ, ہم بھول گئے آپ بھی بھول جاؤ, اور آپ لا رہے ہیں کہ میں نہیں بھولوں گا بلکہ تم کو یاد کرنے پر مجبور کروں گا. یہ ادھر بیٹھے ہوئے ان میں سے ایک غالب اکثریت ہوگی جو مدنی ماحول سے پہلے عز و جل کبھی سنا ہی نہیں ہوگا, یہاں آ کر سنا ہوگا عز و جل, آپ نے بھی نہیں سنا تھا ماحول سے پہلے عز و جل کا, انہوں نے نگران شورا نے بھی نہیں سنا تھا, تو الحمدللہ آپ نے بھی نہیں سنا تھا. یہ دیکھو ہمارے مدنی ہیں, عز و جل نہیں سنا تھا, اب سیکھ گئے. تو انشاءاللہ یہاں مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں گے, مدنی ماحول میں لگے رہیں گے, تو یہ دو چار عربی اصطلاحات تو ہم کیوں بدلیں یار, تم بدل جاؤ نا یار, تم سیکھ لو نا. اور جو ہم اپنے مبلک دنیا میں کہیں بھی ہو نا, بھلے کوئی بھی زبان بولتا ہو, یہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ جانتا ہی ہوگا, سیکھ گیا ہوگا. اب جو نئیوں کو پرابلم ہوتا ہوگا, ساؤتھ افریقہ میں ہمارا قافلہ تھا تو ایک ہمارے ٹرانسلیٹر ہیں جو ہماری کتابوں کا ترجمہ کرتے ہیں, ان سے ملاقات ہوئی ڈربن میں, اور یہی ترجمے پر گفتگو ہوئی. تو ان سے مطلب کافی مطلب بات چیت چلتی گئی, تو آخر کار یہ ہوا کہ ہمارے جو بیانات ہو رہے ہیں یہ بیانات وغیرہ جو کیے جاتے ہیں یہ آلموسٹ 99.99% مسلم سے ہی ہیں جو بیٹھ کر ہمارے بیان اجتماع وغیرہ میں آ کر سن رہے ہیں. اب احرام کا بھی تو پھر کوئی ترجمہ کرو, عرفات کا کوئی ترجمہ کرو, آپ نے قرآن کو ہولی بک بنا دیا. قرآن پاک کون سا مسلمان ہے جو قرآن لفظ قرآن نہیں سمجھتا؟ یہاں تک کہ کسی بھی بچے کو جب انگریز ملک میں پیدا ہوا اس کو بولے وضو تو وہ سمجھ جاتا ہے وضو. اب ایبولیشن کتنے ملکوں میں کہی جاتی ہے؟ آپ ہند سے ہیں کہ ایبولیشن وضو چلتا ہے نا, حالانکہ آپ کے یہاں بھی انگلش بہت زیادہ ہے. تو اب ایبولیشن کون بولتا ہے, پریئر کون بولتا ہے, نماز ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ نماز, ہر مسلمان ایک تازہ نوشن سمجھتی ہے کہ وضو کس کو بولتے ہیں, غسل کس کو بولتا ہے, غسل کا بات بولتے رہو گے تو غسل بھی تو سمجھ ہی جاتے ہیں. آخر کتنی ورڈنگ ایسی, مینا کا نام نہیں بدلتے, کسی کا نام نہیں بدلتے, وہ سب سمجھ جاتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے مبلغین ہمارے مترجمین جو ٹرانسلیٹر ہیں یہ سب کے سب ان چیزوں کو باقی رکھیں گے. ابھی نہ سمجھنے والے لوگ ہیں, اگر ہم نے اس کو ختم کر دیا تو یہ جو تھوڑے بہت ہیں نا یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے والے لوگ بڑھیں تو ہم کو یہ لکھنا چاہیے, اس کو باقی رکھنا چاہیے, اور اپنی نسل کو اپنے آنے والی نسلوں کو اس کے سیکھنے پر آمادہ کرنا چاہیے, اور بلکہ گھر گھر میں سکھانا چاہیے. انشاءاللہ اور یہ فیضان سنت کا درس شروع ہوگا نا گھر گھر. فیضان سنت کا ترجمہ کیا کہ نہیں, اور میرے قرآن کو تو انہوں نے ہولی کتاب ہولی بک ہولی آج پہلی بار سن رہا ہوں. تو فیضان سنت کے معنی کیا بھائی انگریزی میں؟ ہولی قرآن ہولی بک قرآن مجید قرآن پاک. تو ہولی قرآن بولتے ہوں تو لفظ قرآن باقی ہے. بلیسنگ آف سننا یہ تو ایک ورڈنگ ہے اس کو سمجھانے کے لیے. سنتوں فیضان سنت بلیسنگ آف سننا. کوڈ تبدیل نہیں ہوتے ویسے. کوڈ ویسے ہی ایک طرح یہ بھی ایک طرح کا کوڈ ہوتا ہے. اب جیسے نعرے لگاتے ہیں نعرہ تکبیر تو انگلش میں پتا نہیں کیا بولتے ہوں گے. اس طرح نعرہ لگاتے ہیں بھائی نعرے تکبیر ہی بولتے ہیں. اب لفظ اللہ کا بھی پھر ترجمہ ڈھونڈیں گے. دنیا کی کسی زبان میں چلے جاؤ ایک ہی نعرہ ہے بابا نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ فیضان غوثیہ جاری رہے گا. اب یہ نعرہ کہاں تبدیل ہوتا ہے؟ فیضان مدینہ کا نعرہ کیا کر لو گے؟ اب کیسی مدینہ مدینہ آباد کے بابا نے نعرے کہاں لے جاؤ؟ مکہ مدینہ بھی مانا نکل آئیں گے تو انگریزی میں. صلوا علی الحبیب محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. یہ سوال بالقصد چلانے اور یہاں سنانے کا مقصد یہی تھا کہ باپا کے ذریعے یہ پیغام یعنی باپا نے ہمیں کہا انہوں نے ان کو کہا انہوں نے ان کو کہا پہنچتا ہے. امیر علیہ سنت کا یہ درد امیر سنت کا یہ پیغام مدنی چینل کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے فرد فرد تک پہنچے اور لکھنے والے تک پہنچے نصاب جو سلیبس مینٹین کرتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے کہ اچھے خاصے پرائیویٹ اسکولوں کے اندر بھی پیس بی اپون ہم لکھتے دیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورا لکھیں تاکہ ہمارے بچوں کو پڑھنا ابھی سے بچوں دیکھیں بچوں کو جو نصاب میں سلیبس میں ہوگا بچہ وہ پڑھ لے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان چیزوں کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. دعوت اسلامی کا اس معاملے میں میں مدنی التجا کروں گا کہ تعلیمی ادارے جن سے ہو سکے دعوت اسلامی کا اس معاملے میں تعاون کریں. یہ ایک ایسی چیز کو دعوت اسلامی باقی رکھ رہی ہے تو ختم ہو جائے گی اللہ نہ کرے تو ہم کو بہت بہت پچھتانا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور بابا اہم سوال ہے تو دیکھنا بھی پڑے گا. مدینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد سلیم اتاری ہے. میرا تعلق مکتبۃ المدینہ کے پریس سے ہے. یا مرشدی میرا یہ آپ سے سوال تھا کہ ہمیں دینی کتب کے چھپائی کے سلسلے میں کن کن خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہماری آپ شرعی رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. پرانی آیتیں ترجمے بہت ہوتے ہیں ان پر بے وضو ہاتھ لگانا اس جگہ پر جہاں آیت لکھی ہے یا ترجمہ لکھا ہے اس پر ہاتھ لگانا حرام ہے بے وضو. اس میں شاید بہت بے احتیاطی ہوتی ہوگی. بائنڈنگ والے بھی پتہ نہیں وضو رکھتے ہوں گے کیا کرتے ہوں گے. قرآن پاک کے بائنڈنگ کا تو اس سے بھی زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ بے وضو تو کر ہی نہیں سکے گا نا. اس کو با وضو ہی ہو ابھی کر سکتا ہے. تو یہ کہ جو آپ کے کام کرنے والے ہیں مشینیں چلانے والے ہیں ان سب کو یہ تاکید کرتے رہا کریں کہ وہ اگر وضو نہیں ہے تو پھر ایسی جگہ ہاتھ نہ لگائیں جہاں آیت ہو یا ترجمہ لکھا ہو اور عین اس کے پیچھے بھی ہاتھ بے وضو نہ لگائیں. اور یہ اللہ اور رسول کے نام ان میں لکھے ہوتے ہیں اسلامی مضامین ہوتے ہیں تو ان کو جس طرح بے دردی کے ساتھ ادھر ڈال دیا ادھر ڈال دیا زمین پہ پھیلے ہوئے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے بے ادبی ہے. اور اس طرح کوئی دیکھے گا اس کو بھی بڑے وسوسے آئیں گے بزن بھی ہوگا آپ سے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کتابیں یوں تو پڑی ہوئی ہیں بکھری ہوئی ہیں چوہے دوڑ رہے ہیں چھپکلیاں اس میں تصرف کر رہی ہیں معاذ اللہ. اس طرح کی ترکیب نہیں ہونی چاہیے بڑے سلیقے کے ساتھ یہ اوپر اس کی تھپیاں رکھی ہوں یا نیچے بھی ہیں تو نیچے کوئی چیز ایسی پھٹا وغیرہ رکھا ہو کہ جو عرفن اس کو بے ادبی نہ کہا جائے, اور اگر سونا ہے تو ہرگز ہرگز اس طرف آپ کے پاؤں نہیں ہونے چاہیے جہاں کتابیں ہوں, یہ بھی بے احتیاطی ہوتی ہوگی کہ کتابوں کے رخ پاؤں پڑے ہوتے ہوں گے یا تھوڑا سا بچا لیتے ہوں گے کہ یہ پاؤں کی سیدھ میں نہیں ہے تو پھر وہ کروٹ لیتے ہوں گے تو نیند میں تھوڑی پتا ہو تو پاؤں ہو ہی جاتے ہیں. تو جہاں سونے وغیرہ کا کمرہ ہو وہاں پھر کتابیں پھر اتنی اوپر ہو کہ وہ پاؤں اس کے سامنے کرنا نہ کہا جائے, مناسب انداز پہ اونچے اس کے ریک بنے ہوئے ہوں, یہ سب کرنا پڑے گا. ورنہ میرے کو اندازہ یہ ہے کہ بہت غفلت کا دور ہے, بے احتیاطی ٹھیک ٹھاک ٹھاک ٹھیک ہوتی ہوگی, بے ادبیاں ہوتی ہوں گی, کتابوں پر کوئی چائے کا کپ رکھ دیتا ہو تو تعجب نہیں ہے, کوئی کچھ رکھ دیتا ہو تعجب نہیں ہے. ایک بار میں ایک مذہبی شخصیت کے پاس تھا, وہ میں نے ایک ایسا دیکھا کہ میرا ابھی تک وہ ذہن سے جاتا نہیں, اس نے مشکا سے اس کے ہاتھ میں دی, یوں کر کے اس نے اسی طرح کے ٹیبل پر یوں کر کے یوں پھینک دی, نام کیا اس کا سب جانتے ہو, بتا بھی نہیں سکتا میں, اتنی ضرورت نہیں تھی کہ میں ان کو سمجھاتا. تو یہ بتا رہے کہ اب میں مولوی بن گیا تو جیسے کہ میں اب جو بھی کروں, جیسے کہ وہ ایک غیر مسلم قبلہ رخ پیشاب کر رہا تھا تو کسی مسلمان نے اس کو ٹوکا کہ بھائی یہ ہمارا قبلہ اس طرف پیشاب نہیں کرو, تو وہ گھوم گیا. اتفاق سے وہ اس نے اسی مسلمان کو قبلہ رخ پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو اسی غیر مسلم میں ٹوکا گیا, تم نے تو مجھے اس ڈائریکشن پر پیشاب کرنے کا منع کیا تھا کہ تم لوگوں کا قبلہ اس پہ, تو میں نے تمہارا احترام کیا تھا اور تم ابھی لگے ہوئے ہو یہاں. تو بولا وے قبلہ تمہارا تھوڑی, ہمارا قبلہ ہم جو چاہیں کریں. ظاہر یہ تھوڑی یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک چٹکلا ہے, ہم بھی احترام کریں, آپ بھی کریں, مولوی بھی کرے, مفتی بھی کرے, پیر بھی کرے, مرید بھی کرے, امام بھی کرے, مقتدی بھی کرے, سبھی کو احترام کرنا ہے اللہ اور رسول کے ناموں کا. عرف میں جو بے ادبی کہا جائے جس کو تو وہ نہیں ہونی چاہیے, یہاں تک کہ جس الماری میں کلام پاک نے جس صندوق میں نہ باکس میں کوئی قرآن پاک ہے اس باکس کے اوپر کپڑا رکھنا بھی منع کیا علماء نے, کپڑا بھی نہیں رکھ سکتے. یہ کتابوں پہ جو چیزیں آتی ہوں گی رکھ دیتے ہوں گے, چادریں رکھ دیتے ہوں گے, امامے رکھ دیتے ہوں گے, دیکھتا رہتا ہوں میں تماشے, کتابوں پر جو سمجھ میں جو ہاتھ میں آتا رکھ دیتے, پین رکھ دیتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں رکھیں گے. دینی کتابوں کا ادب ہے, اس کی باقاعدہ ترتیب بھی ہے ادب کی کہ سب سے پہلے قرآن ہو, جب یہ کہ یہ قرآن بھی حدیث بھی دیگر کتابیں ہیں نا اپنے پاس ایک ہی جگہ رکھنی ہے تو سب سے اوپر قرآن ہو, اس کے نیچے حدیث یا تفسیر, ہاں قرآن نیچے تفسیر پھر حدیث پھر تصوف اور دیگر کتب, تصوف بھی ساتھ میں آ گیا دیگر کتب ہے, وہ اب ان میں ترتیب نہیں ہے دیگر کتب میں, قرآن تفسیر حدیث یہ تین اور پھر نیچے دوسری مذہبی کتابیں. اور مذہبی کتاب پر کوئی ایسی انگریزی کی یا کوئی دنیا داری کا ناول یا ڈائجسٹ رکھتی, مذہبی کتاب پر یہ نہیں رہے گی, یہ نیچے. اگر کچھ بھی احتیاط یا یہ مکتبے ہوں بڑے بڑے یہ کام ہوتے ہیں لائبریریاں ہوتی ہیں وہاں اس احتیاط کی دشواری ہے, کرنی چاہیے احتیاط کرنی چاہیے, دشواری جتنی زیادہ ہوگی ثواب زیادہ ملے گا اگر عمل کریں گے. تو افضل الاعمال احمزها, افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. اللہ کرے کہ ہمارے مکتبے والے احتیاطیں کرتے ہوں, جو بھی کاغذ ہیں لکھے ہوئے ان کو یوں بے دردی سے پھینکے نہیں, اس کے بنڈل نہ بنائیں, آیتیں لکھی ہوئی ہیں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. یہ بائنڈنگ والوں کو تو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے, جو تحریری کام کرتے ہیں یا ہمارے علمیہ والے ہیں وہ کرتے ہوں گے, مجھے احتیاط بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. میں کیا کرتا ہوں جیسے کہ اب ایک کام کر رہا ہوں میں, اب وضو نہیں ہوتا ہر وقت آدمی کا, کام کر رہا ہوں اب آیتیں بھی آ رہی ہیں روایتیں بھی آ رہی ہیں, تو میں کوئی یعنی کہ اس طرح موٹا کاغذ جو نا, اب یہ ادھر آیت ہے ادھر تصحیح کرنی ہوتی ہے, یہ رکھ لیا کاغذ اب جیسے یہ پنج سورہ اس میں آیتیں ہی آیتیں ہیں روایتیں روایتیں تو اب اوپر کوئی اوپر کی لائنوں مجھے تصحیح کرنی ہے اب یہ اوپر کی لائنوں میں تصحیح کرنے جاتا ہوں تو میری آیتوں پر میرا ہاتھ رہتا ہے اور میرا وضو نہیں ہے اب میں کروں گا تو میں تو حرام میں پڑا گناہ میں پڑا اب میں کیا کرتا ہوں کہ جیسے یہ کاغذ رکھ لیتا ہوں تو اب یہ آیت پہ کاغذ کے نیچے آ گئی اب اگر بے وضوحات اس کاغذ پہ رہتا ہے تو جائز ہے یہ کاغذ پہ ہاتھ رکھا اب اس کی تصحیح کی اور اب یہ نیچے آتے گئے تصحیح تو جہاں تک آیتیں ہیں وہاں کاغذ استعمال کرتا ہوں میں یہ اس طرح کوشش کرتا ہوں تاکہ بے وضوحات آیت پر ٹچ نہ ہو اسی طرح ترجمہ کبھی یہی احترام بارہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کاغذ بہت سارے جو پیپر ہیں چھپے ہوئے وہ چیک کرنے ہیں اب وضو نہیں ہے تو کیا کرتا ہوں کہ وہ کونے پکڑ پکڑا کے وہ آیتوں والے کاغذات جو وہ الگ چھانٹی کر لیتا ہوں تاکہ وہ پھر خیال نہیں دیتا بعد وقت آیتوں میں آدھ لگ جاتے تو وہ الگ کر کے اس پہ وزن رکھ دیے وہ الگ کر دیے آیتوں والے ترجمے والے اب یہ بغیر آیتوں کے تو اس میں وضو ضروری نہیں ہاتھ لگ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے پھر جب آیتوں والوں پر کام کرنا یا تو باوضو کرے یا پھر اسی کاغذ کی احتیاط سے کرے اور چھانٹی کرنے میں بھی احتیاط ضروری ہے کہ اگر سرسری دیکھیں گے تو وہ تھوڑا بہت آیت رہ جاتی ہے ترجمہ بھی رہ جاتا ہے دوسرے پر اعتماد کرتا ہوں تو ٹھوکر کھاتا ہوں کہ آیتوں والی چھانٹ کر مجھے دے دو تو کئی بار آیت آ جاتی ہے چھوٹی کوئی پیس یا وہ ترجمہ تو گزر جاتا ہے تو ڈبل چیکنگ کرنی پڑتی ہے یار آیت نہیں رہنی چاہیے یعنی یہ ہوا کہ قرآن پاک کی آیت وغیرہ کو بھی مطلب چھونا ہے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے ایسا نہیں کہ اگر غسل فرض ہو تو نہیں چھو سکتے اور وضو نہیں ہے تو چھو سکتے ہیں اسٹوڈینٹ تو اتنا سمجھتے ہیں یعنی وضو بھی ہونا ضروری ہے طہارت بے وضو تو بے غسلہ ہے تو خالی وضو تو اس کا کاؤنٹ ہوگا نہیں نہ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی نہیں چھو سکتا اسی طرح حائضہ جو ہے وہ عیسائی بہنیں کے جن پر نماز نہیں ہے وہ بھی آیتوں کو نہیں چھو سکتی وہ بھی اس طرح کا کام کریں گی تو وہ کاغذ وغیرہ رکھ کر ہی ان کو کرنا چاہیے تو یہ میرا اپنا ایک وہ طریقہ ہے جو بچنے کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ ہاتھ نہیں لگنا چاہیے تو اس طرح ہاتھ وہ آیتوں پہ نہیں لگتا کاغذ رکھ لیتا ہوں کبھی گتا رکھ لیتا ہوں گتے کے پیس بھی میرے پاس رکھے ہوتے ٹیبل پہ تو وہ گتا اٹھا کر وہ رکھ لیا سادہ سا وہ اس سے ترکیب اچھی بن جاتی یہ تو سب کو علمیہ والوں کو بھی امید ہے یہ پتا ہوگا طریقہ میرا کوئی معلوم ہونا چاہیے اور بھی جو دینی کتب کے یہ ہمارے مکتبے میں کام کرتے ہیں بائنڈنگ کرتے ہیں بلکہ بیچنے والوں کو بھی احتیاط یا تو وضو رکھیں یا پھر احتیاط بہت کریں کہ کتابیں بازوں کو کھول کے دیکھتے ہیں نا آیتوں میں ہاتھ کچ ہو جاتا ہے اب اس وقت ہمارا ہاتھ جلتا نہیں ہے جلتا ہے چبھن ہوتی ہے تو آدمی بچے گا پتہ ہی نہیں چلتا تو احتیاط ضروری ہے جان بوجھ کر ہاتھ لگائے گا تو ظاہر گناہگار بھی ہوگا اگر آیتوں کو ویسے بے وضو کتاب اٹھا سکتے ہیں دینی مستحب ہے کہ وضو ہو نہ ہو تو گناہ نہیں ہے لیکن اب اکثر کیا آج کل اکثر یا عقل بہت ساری کتابیں اور ماہنامے اور جو آتے ہیں رسالے ان میں بھی یہاں سرے ورق پر آیت لکھی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ بل سو یوتی کا رب کا پر فتر یا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین وغیرہ آیتیں لکھی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کتابوں میں لکھی ہوتی ہے یہ بہت ہی اگرچہ یہ جائز ہے سرے ورق پر لکھنا لیکن یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے مجھے بہت خلاف لگتا ہے ہمارے جو بھی علماء حضرات اصل علماء چھاپتے نہیں کتاب چھاپتے ہیں یہ مکتبوں والے یہ پریسوں والے تو علماء بیچارے ان کو توجہ نہیں ہوتی لکھ کر دے دیتے ہیں تو یہ سرے ورق اور وہی بناتے ہوں گے تو وہ آیتیں وغیرہ ڈال دیتے ہوں گے تو ان کو یا ان کو یا جو حضرات علماء کو پتا ہے تو ان کو بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ ہم ان پڑھوں پر رحم کیا جائے. ہم لوگ ان پڑھ لوگ ہیں, ہم کو مسائل آتے نہیں ہیں, ہم پھر قرآن کی آیت پر یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور یوں چلتے ہیں, آیت والا حصہ پکڑ لیتے ہیں ہم بے وضو. تو بے وضو آیت کو پکڑنا حرام, یعنی اس پر کہ آیت پر ہاتھ ہمارا لگ رہا ہے بے وضو, تو یہ پکڑنا حرام. تو یہ گناہگار چھاپنے والا نہیں ہے, پڑھنے والے کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے, اس کو احتیاط ضروری ہے. لیکن ہم خیر خواہی کرتے ہیں, ہماری مکتبہ کی تو الحمدللہ مکتبے پر ہی میں کر سکتا ہوں اپنی بات نافذ کر سکتا ہوں, اور جگہ تو نافذ نہیں کر سکتا. مشورہ دے سکتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں, کبھی مانتے کبھی ہاں بولتے تھے, کبھی ٹال دیتے ہیں, کبھی اگر نہ بولنے کی تو کبھی کسی نے ہمت نہیں کی. لیکن یہ کہ بے احتیاطی ہے کہ ہاں بولنے کے باوجود ہوتا ہے آیت آتی ہے چھپتی ہے. اگر مکتبے والے پریسوں والے سن رہے ہیں کتابیں چھاپنے والے تو وہ بھی میرے ساتھ یہ تعاون نہیں ہے, یہ حقہ کی دکھیاری امت کے ساتھ تعاون ہے, بلکہ آپ اپنے ساتھ بھی یہ تعاون ہے. آپ کون سے 25 گھنٹے باوجود رہتے ہوں گے, آپ بھی بے احتیاطیوں میں ہاتھ میں اٹھائی لیتے ہوں گے یہ کتابیں, تو آپ کی بھی بچت ہو جائے گی. تو آیت جو بھی ہے, جیسا اب یہ سرے ورق ہے یعنی ٹائٹل پیج جس کو ہم بولتے ہیں, یہ اس پر آیت نہ ہو, یہ کھولا اب ٹھیک ہے ادھر آیت بھلے ہو, ادھر آیت لکھے کوئی مسئلہ نہیں, ادھر نہ ہو, ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں, کہ آدمی یوں پکڑ لیتے ہیں بے وضو اٹھا لیتے ہیں تو بےچارے وہ مسئلہ نہ معلوم ہونا, یہ بھی تو مسئلہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے نا. ولا يمسه الا المطهرون, یہ لکھا ہوتا قرآن, ہم نے لکھا قرآن کریم پر ترجمہ, ولا يمسه الا المطهرون, نے قرآن پاک کو مت چھوو ٹچ مت کرو مگر پاکی کی حالت میں. تو یہ آیت کو بھی نہیں چھو سکتے, یہ حاجیوں کو بھی ایک احتیاط عرض کر دوں کہ جب یہ حاجی حج سے واپس آتے ہیں نا تو مطار پر ایئرپورٹ پر قرآن کریم تقسیم ہوتے ہیں بطور گفٹ, وہاں کے لوگ دیتے ہیں, یہ وہاں کی گورنمنٹ شاید دیتی ہے. بارہ اس کا بھی واسطہ پڑا ہے مجھے, میں تو نہیں لیتا. ٹھیک ہے, ابھی اگر بالفرض اپنا وضو ہے بھی تو یار اس کا ادب قرآن پاک کا وضو ہر وقت ہم رکھ نہیں سکیں گے سفر میں, تو کیسے, تو بعضوں کا دوبارہ وضو ہوتا ہی نہیں ہے, تو لوگ تو بےچارے دھڑا دھڑ خوش ہو کر لے رہے ہوتے ہیں, اب وضو کا اور بےچاروں کو سب کو پتا نہیں ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں. قرآن کریم ہے, اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے بے وضو. تو آپ اگر اللہ نصیب کرے حج, اور جو حج پہ جا رہے ہیں وہ خیال رکھیں, اب بھی بانٹتے ہی ہوں گے, پہلے تو بانٹتے تھے, اب کوئی لیٹسٹ مجھے پتا نہیں ہے. اگر بانٹیں یا قرآن کریم دے رہے پیسنجر کو دے رہے ہیں نا, ہاں تو جیسے اس سال بھی ہو سکتا ہے دیں, تو برسوں سے ان کا یہ طریقہ ہے, اچھا کام ہے قرآن کریم تحفے میں دینا. لیکن یہ کہ اس کو بے وضو آپ ہوں تو نہ, آپ منع کریں گے تو زبردستی نہیں دیں گے, آپ ہاتھ ہٹا لیں چلے جائیں, ہوتے ہیں عربی ہوتے ہیں عام طور پہ, آپ کی لینگویج سمجھیں گے بھی نہیں, بولو گے تو بھی اندازہ ہو جائے گا, تو آپ اردو میں بول دو میں بے وضو ہوں تو شاید وہ سمجھ جائے. تو اتنا ان کو ٹائم بھی نہیں ہوتا پنچایت کرنے کا, وہ لائنیں لگی ہوتی ہے, رش ہی رش ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ جو وہ لکھائی جو ہے نا قرآن پاک کی جو وہاں سے ملتی ہے, وہ ہمارے جو ہمارا خط ہے نا اس سے فرق ہے, وہ عام آدمی اس کو پڑھ نہیں سکتا, اس میں رموز اوقاف کا بھی فرق ہے, وہ ایک اپنا ان کا کوئی خط ہے, تو یہاں لے آتے لوگ اس کو پڑھ نہیں سکتے, خالی وہ شاید وہ تبرک میں رکھتے ہیں. تو پاکستان میں جو خطرہ آئی ہے وہ پاکستانی اسی کو پڑھ سکتے ہیں, اس کو نہیں پڑھ سکتے, جھگڑا تو یہ ہے اپنا, رونا تو یہ ہے, تو اس کو کہاں پڑھ سکیں گے. تو یوں بھی وہ لاتے ہوئے آزمائش ہے, پھر اس کو آپ اگر لگیج میں ڈالو گے تو پھر اٹھا اٹھا کے لگیج کا بیگ تو پھینکتے ہیں کسٹموں میں, ڈالنا نہیں چاہیے لگیج میں, یہ ہینڈ بیگ میں ڈالو گے تو بھی کتابیں اوپر نیچے. قرآن پاک تو سر بھی ہمارا اس قابل نہیں کہ اس کے اوپر رکھیں, بہرحال اس کا جتنا ادب کریں کم, سفر میں اس کو سنبھالنا جو نہیں ہے بہت بڑی آزمائش. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارا جو چھپا ہے نا قرآن کریم نہیں ہے یہاں, اس پہ وہ آیت بھی ہے, اس کا ترجمہ بھی ہے, اس کا مدنی پھول بھی ہے. عام قرآنوں پہ بھی ہوتا ہے, کئی نسخوں پر ہوتا ہے. مدینہ باپا, یہ بعض اسلام بھائی مل گیا, مل جائے گا مدینہ باپا. بعض اسلام بھائی تعویذ پہنتے ہیں, بالکل تعویذ کی ڈبیا میں چھوٹا قرآن پاک ہوتا ہے اور اس کا بھی وہ ڈبی بنا کر اس طرح کا تعویذ پہنتے ہیں کہ پورا قرآن پاک میرے ساتھ رہے تاکہ اس کی برکتیں حاصل کروں. تو یہ بالکل چھوٹے تعویذ نما جو قرآن پاک آتے ہیں, یہ رکھنا کیسا ہے؟ تعویذی قرآن اس کو بولتے ہیں. تعویذی قرآن کو علماء نے مکروہ لکھا ہے بارِ شریعت وغیرہ میں, اور اس کو نہیں پہننا چاہیے. نیز یعنی اتنا باریک کر دینا کہ اس کے پھر وہ پڑھنا دشوار ہوتا, تو اس کو اتنا باریک کرنا ہے, یہ اس کا ادب نہیں ہے, یہ اجازت نہیں ہے. اور چاندی کی ڈبیا میں پہنتے ہیں, چاندی کی کہلاتی ہے, عموماً چاندی کی بھی نہیں ہوتی, چاندی کی ہو تب بھی یہ اس کی اجازت مردوں کو نہیں ہے. چاندی کی ڈبیا یا چاندی کا جو تعویذ آتا ہے, چاندی کے اس میں ڈال دیتے ہیں کاغذ والا تعویذ, تو چاندی یا کسی بھی ذات کا مرد نہیں پہن سکتا. چمڑے میں سی لینا چاہیے, لا یمسہ, یہ ماشاءاللہ نکال لیا انہوں نے القرآن الکریم. اچھا ترجمہ اندر میں لا یمسہ الا المطہرون, ترجمہ کنز الایمان, اسے نہ چھوئیں مگر با وضو. جزاک اللہ. تعویذ کے ساتھ وہ بعض لوگ تو وہ زنجیر بھی پہنتے ہیں, زنجیر میں تعویذ ہوتا ہے, یا وہ دھات کا گول خوبصورت بنا ہوتا ہے, اس میں اللہ لکھا ہوتا ہے, بعض اوقات کلمہ لکھا ہوتا ہے. اس طرح کی دھاتیں لٹکانے کی بھی جائز نہیں ہے. تعویذ پہننا ہے تو کاغذ پہ لکھے ہوئے جسے تعویذ ہوتے ہیں ان کو, چمڑے میں یا ریگزین میں, مگر پہلے اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر لیں یا موم جامع کر لیں. موم جامع کس کو کہتے ہیں؟ یہ کپڑا جو ہوتا نا, اس کو پگھلے ہوئے موم میں تر کر لیتے ہیں, یہ چکنا ہو جاتا ہے, تو یہ واٹر پروف ہو جاتا ہے. اس میں اگر ہم لپیٹ لیں تو پانی اس پر نہیں جائے گا. تو موم جامع تو وہ پلاسٹک کوٹنگ بھی اس کا قائم مقام ہے, نعمل بدل ہے, الٹرنیٹ یہ کر لیں. پھر چمڑے یا ریگزین میں سی کر گلے میں پہن لے, بازو میں باندھ لے, یہی طریقہ ہے تعویذ کا. دھات لٹکائے نہیں, پہنے نہیں اس کو. کڑے پہنتے ہیں بعض لوگ دھاتوں کے, اس میں بھی کلمہ وغیرہ لکھا ہوتا ہے, یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ویسے لوکیٹ, خوبصورت لوکیٹ پہنتے ہیں لوگ, سونے کا, چاندی کا یا کسی اور دھات کا, ایک تعداد جو پہنتی ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ نہ لکھا ہو تو بھی جائز نہیں, اللہ لکھا ہو تب بھی جائز نہیں. عورتیں سونے اور چاندی کا لاکٹ پہن سکتی ہیں, مرد نہیں پہن سکتا. اور عورتیں بھی اللہ کا لکھا ہوا پہنیں گی, میرا خیال عورتوں میں رائج نہیں ہے اللہ لکھا ہوا. اگر ہو تب بھی وہ پھر استنجا خانے میں جانے کے الگ مسائل کھڑے ہوں گے. اگر وہ نمایاں ہوگا تو چھپا ہوا ہو تو پھر حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو اس طرح کے لوگ جو پہنتے ہیں سونے کی زنجیریں, تو یہ عام شرفا نہیں ہوتے. عام طور پہ اس طرح کے لوگ یہ غریبان کھلا رکھیں گے اور ان کی بازو کا جو بالڈی بلڈنگ یا کی ہوتی ہے خبر نہیں, ویسے پھلاتے ہیں سینہ کسی ٹیکس سے, یوں چلتے ہیں یا وہ اکڑ کر اور سینہ نکال کر, تو یہ ذرا نظر آتی ہے, سونے کی زنجیر پہنی ہوتی ہے انہوں نے. تو یہ تو اس کی تو قرآن پاک میں مذمت ہے نا, بلا تمشی. ولا تمشی فی الارض مراحا, کہ زمین پر اتراتا نہ چل، کہ بلندی میں پھر آگے نا بلندی میں نہ تو پہاڑوں کو نہیں پہنچ جائے گا نہ زمین کو پھاڑ دے گا، تو یہ چال جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اکڑ کر چلنے والی چال. تو یہ جو اس طرح کے لچے شودے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسا کرتے حرکتیں، اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے. سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ تو انشاءاللہ آج بھی سیکھ جاؤ گے. آ جاؤ سارے آ جاؤ، اور وہ بھی آ جاؤ جو آج بیرون ملک میں میرے وفا کی 26ویں منا رہے ہو. اب یہ عرب امارات اور وہ مدینہ شریف میں مکہ مکرمہ میں نہ جانے کہاں کہاں، آج 26ویں رات ہے تو مبارکباد کے پیغامات بھی آ رہے ہیں، بہت سارے قرآن پاک اور درود پاک آیت کریمہ اور اس طرح کی نیتوں کے تحفے بھی بھیج رہے ہیں. کوشش کریں گے ذمہ دار کو دے دیں تاکہ کل ان شاء اللہ تعالی مختلف ممالک سے بھی اور پاکستان سے بھی جہاں جہاں سے یہ جمع ہوں گے تو کوشش کریں گے جو بیان ہو سکے گا کہ امیل سنت کی کل ہم تاریخ بناتے ہیں یوم ولادت کی، برتھ ڈے میرے پیر کا برتھ ڈے، کل 26 رمضان ہے، کل 26 شب ہے، تو اس طرح مطلب ماشاءاللہ یہ بھیج رہے. تو ابھی چونکہ پیغام بہت آ رہے تھے اس لیے ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے کہ مختلف متقفین مختلف ممالک میں اسلامی بھائی اور گھروں کے اندر اسلامی بھائی سارے وہ کہیں کہیں جمع ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ امیل سنت کا وہاں پر جشن ولادت منایا جا رہا ہے یا انشاءاللہ کل ترکیب ہوگی. بہرحال اس میں یہ ہے کہ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسلامی بہنوں کو میں اولیت دوں گا اس میں. یہ کتنے دن ہو گئے انہوں نے مجھے پوری فائل بھیج دی ہے تحفوں کی، عیسیٰ علیہ السلام کی 26ویں کے نام پر، یہ بڑی کوئک سروس ہیں گی. انداز بھی بڑا اسلامی بھائیوں کے تو این وقت پہ آئیں گے. ان کا اسلامی بہنوں کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے واقعی، وہ فائل دے کر خوشی ہوتی ہے لکھ کر خوبصورت انداز میں، جو جتنا ان سے ہو سکتا ہے نا یہ بہتر سے بہتر خوبصورت خوبصورت انداز میں اور بالکل اچھی ریٹنگ میں، اور وہ بعدوں کا پرنٹ نکال کر پورے وہ ٹوٹل کر کے اور ایسا یہ بنا کر بیچتی ہے. جیسے نہیں کہ وہ شروع سے یہ کئی دنوں سے کوششیں کر رہی ہوں، جمع ہوتا ہے ہر طرح سے جمع ہوتا ہے، جمع ہو کر ایک جگہ جمع ہوتا ہے پھر وہ مرتب کرتی ہوں گی پھر اس کو اور مزید خوبصورت بنایا جاتا ہوگا. ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت عطا مگر اس طرح کی خوبصورت فائلیں اور کوٹنگ، اور یہ میری درخواست ہے کہ اپنی جیب سے کی جائے دعوت اسلامی کا فنڈ، اس میں استعمال نہ کیا جائے. ماشاء اللہ ہاں یہ نہیں کہ پھر یہ بےچارے تو لکھوا کے لائیں گے چاندی کے پتھر پر قوم کا چندہ زندہ باد، تو ہمیں لوگ اس لیے زکات نہیں دیتے. امید ہے بابا یہ نہیں ہوتا ہوگا اللہ کرے. اس نے زن کبھی اس نے زن قائم نہیں. اسلامی بہنیں تو ہماری جو یہاں پر جو سلسلہ نا بہت بہت ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اور اگر میں کہوں کہ اسلامی بھائیوں سے بھی سمجھدار ہیں تو شاید مبالغہ نہ بھی ہو. الحمدللہ امیر سنن ابھی بنگلہ دیش کے فون پر جو کال تھی اس پر چلو ابھی باپا نے فرمایا تو چلو میں یہ فائل کی زیارت کروا دوں. یہ اسلامی بہنوں کی طرف سے 26ویں کے تحفے کی فائل ابھی سے آ گئی ہے، یہ 4-5 کبھی سے آ چکی ہے اور ابھی پتہ نہیں کیا کیا تیاریاں ہو رہی ہوں گی. یہ تحفے ایک بار پھر ذہن نشین کر لیں، سر پر امامہ رخ برداری، سر پر زلفیں، مدنی قافلہ جاری رہے گا، مدنی انعامات پر عمل، ہفتہ وار اجتماع کے، قرآن پاک کی تلاوتوں کے اور درود پاک کے آیت کریمہ کے، نہ جانے کتنے کتنے اسلامی بھائی یہ مدنی تحفے الحمدللہ امیل سنت کو روانہ کرتے ہیں اور امیل سنت ان تحفوں کو پسند فرماتے ہیں. یہ بڑا ہی پیارا اللہ کی رحمت سے جشن ولادت ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے سمجھتا ہوں کہ ہزار ہا اسلامی بھائیوں کو عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. اب جنہوں نے قرآن پاک اصال ثواب کیے، درود پاک اصال ثواب کیے، آیت کریمہ اصال ثواب کیے، اور کتنی سورہ ملک کی تلاوتیں، سورہ یاسین کی تلاوتیں لگی اصال ثواب کی، تو سب ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا نا اور تحفے دیے نا، تحفے دے رہے ہیں کہ یہ تحفے یہ تحفے یہ تحفے یہ تحفے. کتنی اسلامی بہنوں نے مدنی برقع پہننے کی نیتیں کر لی ہوں گی, تو کتنے اسلامی بھائیوں نے داڑھی کی نیتیں کر لی ہوں گی, کتنے اسلامی بھائیوں نے امامے کی نیتیں کر لی ہوں گی. اور میری اس وقت یہ کہنے کی یہ نیت بھی شامل ہے کہ جنہوں نے نہیں کی نا وہ کر لیں, اور انشاءاللہ باپا کو یہ تحفے میں پیش کریں گے انشاءاللہ. ان سے ایک تحفہ لے دیں مجھے, ایک تحفہ, ایک تحفہ بہت ضروری ہو گیا. اللہ کرے یہ دے دیں مجھے, دیں گے کہ نہیں دیں گے. وہ یوں میرا ذہن بنا کہ آج ماشاءاللہ جو میرے قریب بیٹھے تھے اللہ ان کو برکتیں دے, وہ ایک اسلامی بھائی مطلب پچھلے سال بھی ایک مہینے کا اعتکاف یہاں کیا تھا, لیکن پھر پورے سال تک ہفتہ وار اجتماع میں نہیں آئے, پھر اس بار تشریف لے آئے. ماشاءاللہ مرحبا جی آیا نو, خیر مقدم کرتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ کئی موتقبین ایسے ہوں گے کہ پھر ہفتہ وار اجتماع میں نہیں آتے ہوں گے, تو ان سے یہ مجھے تحفہ لے دیں کہ اب یہ کہ یہ اعتکاف کی برکتیں باقی رکھیں, جو سیکھا ہے اس کو باقی رکھیں. ان سے یہ نیت لے دیں کہ یہ بارہ مہینے کی نیت کریں کہ بارہ مہینے تک ہر ہفتہ وار اجتماع میں اپنے اپنے شہروں میں جہاں بھی جائیں گے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے. ابھی یہ اب جو تحفے آپ لکھیں گے نا, جہاں جہاں دنیا میں سن رہے ہیں, جہاں جہاں دنیا میں سن رہے ہیں, اسلامی بہنیں اپنے ہفتہ وار اجتماع کی نیت کر لیں, اسلامی بھائی اپنے ہفتہ وار اجتماع کی نیت کر لیں. ہر ہفتے بیٹری چارج ہونا ضروری ہے, ورنہ تو بیٹری آپ کی وہ ختم ہو جائے گی یا لو ہو جائے گی. اور یہ بیٹری جیسے یہ موبائل کی بیٹری ختم ہوتی ہے تو ہم جس طرح ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں نا, یہ بیٹری ختم ہوتی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہوں گے. کوئی ضروری نہیں کہ آئندہ سال آپ کو یہ اعتکاف نصیب بھی ہو, کوئی ضروری تھوڑی ہے. موت بھی برحق, اور ہو سکتا ہے کہ آپ زندہ سلامت ہوں, اللہ آپ کو زندہ سلامت رکھے تندرست رکھے, کہیں ممکن ہے کہ وہ آپ کو فرصت ہی نہ ملے. جیسے ہفتہ وار اجتماع میں یہ گھنٹہ کتنا, ڈیڑھ گھنٹے کا تو اجتماع. پاپا ایک اسلامی بھائی تھے, اعتکاف کیا تھا انہوں نے, اور آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ یہ دور ہوتے گئے نا, کچھ نہ کچھ عرض کرنے کا سلسلہ رہتا تھا, تو ان کو یہی عرض کرتا تھا کہ یار آپ اجتماع کی پابندی کرو. ان کی تھوڑی تھوڑی نمازیں چھوٹنی شروع ہو گئی تھی, انہوں نے کہا اجتماع کی ہوا یار آپ میرے کو نماز ہے, نماز کی پابندی تو کرنی کرنی ہے, لیکن آپ یہ دیکھو کہ اجتماع کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی نماز کی پابندی چھوٹ رہی ہے. جب آپ اجتماع کے پابند تھے تو آپ کی نماز نہیں چھوٹتی تھی, کیونکہ اجتماع یہ ایک ایسی بابرکت الحمدللہ ایک کام ہے کہ یہ اجتماع جو ہے نا ہمیں نمازی بناتا ہے, ہمیں داڑھی پر استقامت دیتا ہے, بلکہ با جماعت نمازی بننے پر بہت زیادہ تعاون کرتا ہے یہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع. تو یہ ہفتہ وار اجتماع کا پابند ہوگا آپ کو انشاءاللہ عزوجل نمازی ملے گا, با جماعت نمازی ملے گا. صحیح ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں, یہ خالی روڈوں پر آ کر سرکوں بیٹھ کر دوستوں سے ہاتھ ملا کر وہ متقفین نے ٹائم دے دیا گیا اور بیٹھیں گے باتیں کر, آئیں بیٹھیں سنیں جس طرح بھی آپ سن رہے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت میں یہ سن رہا تھا باپا جو قرآن پاک کو چھونے کے, اور یہ جو مدنی پل ابھی عطا فرما رہا تھا, اگرچہ کسی پریس سے متعلق ہیں, چھاپا خانے سے متعلق ہیں اور بینڈنگ کرنے, لیکن اگر بغور دیکھے تو کون سا مسلمان ہے جس کے لیے یہ کام نہیں ہے, ہر مسلمان کے لیے کام ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم دین سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقوں کا کیا فائدہ کیا ہے, کہ ایک شخص کو قرآن, وہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اس کو یہی نہیں پتا کہ بغیر وضو کے قرآن نہیں چھو سکتے, اب وہ بے وضو کے قرآن چھوتا ہے اور اس کو یہ جو نہ کرنے کا کرتا ہے. تو یہ علم دین کے حلقے ہوتے ہیں جس میں سب کچھ سکھایا جاتا ہے. تو الحمدللہ جو علم دین سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں ان کو بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں, اور آئیں اور بیٹھیں اور سنیں ذکر اللہ دعا, اور خوب مطلب خوب دھلائی ہوتی ہے الحمدللہ, مدینہ مدینہ ہو جاتی ہے اور صفائی ہوتی ہے. تو یہ جتنے اسلام بھائی بیٹھے ہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں سن رہے ہیں, متقف سن رہے ہیں, گھر میں ناظرین سن رہے ہیں, اس وقت جو امیل سنت کا جشن ولادت منا رہے ہیں وہ سن رہے ہیں, سب ایک وقت میں ہاتھ اٹھا کر اپنے دل میں سچی سچی سچی سچی نیت کو حاضر کریں, حاضر کریں, غور کریں کہ میں انشاءاللہ عز و جل آئندہ بارہ ماہ تک کسی بھی ہفتہ وار اجتماع میں غیر حاضر نہیں رہوں گا بلکہ شرکت کروں گا. اجتماع کی شرکت کی تو بڑی برکت ہوتی ہے, اجتماع میں ماشاءاللہ کیا نہیں ہوتا. وہ اپنے اسلامی بھائی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, ہم لوگ جب میں خود بھی قافلے میں سفر کرتا تھا, شروعات دعوت اسلامی کے شروع کا دور تھا, تو یہاں ہم بیلا گئے تھے قافلہ لے کر. بیلا یہ بلوچستان کا ابتدائی حصہ ہے. تو ایک حصہ ہے بھائی نے یہاں آ کر پھر بتایا, بولا آپ لوگ بیلا آئے تھے, تو میں نے جب میں تو ماڈرن تھا, ایک میں داڑھی والے اور امامے والے دیکھے تو مجھے ان کے چہرے بہت اچھے لگے, یہ بڑے نورانی چہرے ہیں, آؤ یار ان کے ساتھ میں بھی چلوں. تو آپ لوگ پھر مسجد میں گئے ظہر کی نماز کے بعد, بولا آپ نے بیان کیا, میں بھی بیان میں بیٹھا. تو بیان میں آپ نے گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا ان دنوں, گلزار حبیب کے لیے آپ نے گیارہ جمعرات کی نیت کروائی, گیارہویں شریف کی گیارہ جمعرات کی نیت کرو کہ آپ, کیونکہ بیلا قریب ہے باب المدینہ سے, زیادہ دور نہیں ہے, ہب کے بعد غلے منت ہے, اور ہب یہ اپنے بلدیہ ٹاؤن کے بعد شروع ہوتا ہے کچھ چلنے کے بعد. تو بولا میں نہ بے اختیار بولا میرا ہاتھ اٹھ گیا, بس میں بھی آؤں گا گیارہ جمعرات کے. میں پھر وہ جب پہلی جمعرات آیا حسب ہاتھ اٹھانے کے مطابق, تو گلزار حبیب کا ماحول دیکھا, وہ بیان یہ وہ, تو بس میں نے اپنے دل میں اپنا دل اٹھا لیا یوں کہ اب بس وہ گیارہ جمعرات کس کو بولتے ہیں, اب تو جینا مرنا یہی ہے. وہ اسلامی بھائی اب ہمارے دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار ہیں, اچھے ذمہ دار ہیں, اور اس وقت کسی اور ملک میں مدنی مرکز نے بھیجا ہے اور وہاں سنتوں کی بہاریں لٹا رہے ہیں. اللہ کی رحمت, اور ان کو ہمارے دعوت اسلامی کے سارے پرانے اسلامی بھائی جانتے ہیں, حاجی یاسر. یہ اچھا پھر یہ جب آئے نا ماحول میں تو یہ سارے بھائیوں کو کھینچ کے لے آئے. آج ان کے بھائی شاہد ان کو بھی یہی لائیں جو پورے پاکستان کی ہماری جو کابینہ اس کے نگران ہیں. یہ خود پہلے یاسر آئے اور انہوں نے بھائی کو دوسرے بھائی کو تیسرا طاہر بھی تو کہیں دنیا میں سنتیں لٹا رہا, سنتوں کے بارے ساؤتھ افریقہ میں وہ بال بچوں کے ساتھ وہاں اس کو مرکز نے مدنی مرکز نے رکھ دیا, تو یہ وہاں کام کر رہے ہیں. سارے بھائیوں کو 100% سارے بھائیوں کو یہ مدنی ماحول میں رنگ دیا انہوں نے. ماجد بھائی جو سب سے بڑے بھائی تھے وہ بھی ماشاءاللہ ماحول میں آ گئے. پھر ان کا مکہ شریف میں حج کے لیے گئے اور انتقال ہو گیا, تو مکہ شریف میں ایک ہی نماز جنازہ کہوں پڑھنے کا پڑھانے کا وہ شرف ملا مجھے ایک ہی بار, وہ بھی جنت المعلا کی طرف. تو وہی ماجد بھائی کا مجھے پتا چلا کہ یہ حج فیل ہو گیا ان کا, تو میں حاضر ہوا تو کسی نے بولا اپنا امامہ اس کو پہنا دو, کفن کھلا ہوا تھا ان کا منہ کا حصہ, امامہ پہنا دو اس کو. اب میں اس ٹائم پر کیا مطلب ٹھیک ہے پہنا دیتا ہوں, میں نے اپنا امامہ اس کے سر پہ رکھا, تو یہ سب نے دیکھا جو موجود تھے تقریباً, آپ تھے اس میں اتفاق, ماجد بھائی نے آنکھیں کھول دی, جتنے بھی موجود تھے تقریباً سب حیرت میں پڑ گئے کہ اس کو کیا ہو گیا, زندہ نہیں تھے فوت ہو گئے تھے, لیکن وہ امامہ رکھتے ہی انہوں نے آنکھیں کھولی. اب اللہ بہتر جانے شکریہ ادا کیا یا کیا بولا, کچھ آواز نہیں آئی. تو ان کا ان کے بڑے بھائی کا ماشاءاللہ اس طرح شان و شوکت سے مکہ شریف میں حج کے دنوں میں انتقال ہوا. اور ہاں ان کا پھر ان کے تیجے میں بھی کچھ میں نے مختصر سا بیان کیا تھا ٹیلی فونک, تھوڑا سا مجھے حصہ بھائیوں نے کہا کہ بھائیوں وغیرہ نے کہ آپ اس میں کچھ الحمدللہ. تو اس طرح یہ پورا گھر جو ہے سمجھو کہ یہ ایک اجتماع کی برکت, ایک مدنی قافلے کی برکت. جب ہماری مدنی قافلہ اصطلاح نہیں تھی, ہمارے پاس کچھ زیادہ مبلغ نہیں تھا, عام طور پر میں قافلہ لے جاتا تھا میں بیان کرتا تھا, تو بیلا ہم قافلے میں گئے تھے اور میں نے بیان کیا تھا ظہر کی نماز کے بعد, کوئی فیکٹری وغیرہ میں مسجد تھی اس میں, دیکھو یہ ہم کو ہیرا مل گیا نا. تو اس طرح قافلے میں سفر کرتے رہے, بیانات کرتے رہے, اجتماع میں شرکت کرتے رہے, انہوں نے بھی اجتماع میں شرکت کی, وہاں ہاتھ اٹھایا, گلزار حبیب میں آئے تو دل اٹھا لیا, کہ اب تو ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. تو یہ ہفتہ وار اجتماع کی برکت کہ وہ پکے ہو گئے, اور یہ تو سارے بھائیوں کو اور خاندان کو اپنے لے آئے مدنی ماحول میں. اس کے علاوہ اور تو نہ جانے کتنوں کو یہ لوگ, یہ سارے بھائی مل کر, تو اگر میں کہوں سینکڑوں ہزاروں کو انہوں نے نمازی بنا دیا ہوگا, امام بنوا دیا ہوں, تو یہ کوئی بعید نہیں ہے. اتنا ان لوگوں نے ماشاءاللہ کام کیا. میں تو کئی بار ان کو کہا تمہارے خاندان کا تو دعوت اسلامی اور بڑا احسان ہے یار, اتنے پرانے یہ سورا نگران کچھ بھی نہیں تھا, پہلے کوئی نہیں تھا, بالکل ابتدا میں یہ لوگ میرے ساتھ لگ گئے تھے الحمدللہ, اور لگے ہوئے بڑے سعادت مند, بڑے یعنی کہ ادب تعظیم احترام والے لوگ ہیں, لڑائی نہیں کرتے, وفادار. دعوت اسلامی سے کبھی بزدن ہو کر بھاگ گئے یا میرے سے روٹ کر ٹوٹ کر گھر بیٹھ گئے, مجھ سے کبھی بھی یہ لوگ الحمدللہ اس طرح سلوک نہیں کیا انہوں نے. لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے تو ابھی تک لگے ہوئے, ورنہ میں اتنا ان کا تذکرہ بھی نہ کرتا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ استقامت ان کو بھی ہم سب کو بھی. تو آپ اجتماع کی حاضری مت چھوڑو. حاجی مشتاق نعت خوان نگران شورا, یہ بھی کیا تھا, یہ آئے تھے مطلب ایک بار کہیں سن سنا کر گلزار حبیب میں, وہ بھی آ گئے تھے اجتماع میں. تو اس سب کے بعد جیسے آپ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو یہ بھی چل پڑے. مجھے بتایا تھا انہوں نے قصہ, میں چل پڑا تو مجھے کوئی اسلامی بھائی نے جو جانتا نہیں تھا میں, میرے سے انہوں نے ملاقات کی اور مجھے بہت یعنی کہ مان دیا, محبت سے ملے مجھے, ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. تو مجھے یوں ملاقات کرنے والے کی وہ ملاقات کا انداز بہت پسند آیا, تو میں نے کہا یہ بہت اچھی جگہ, یہاں آنا جانا چاہیے. اس وقت تو شاید ان کی داڑھی بھی نہ ہو, اب مجھے یاد نہیں ہے. تو یوں میں ماحول میں آیا بتا رہے تھے کسی کی ملاقات اور ملن ساری کی وجہ سے, ورنہ جو عام جلسوں میں لوگ چلے جاتے ہیں کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے, راستہ دے دیتا ہے. تو اس لیے اجتماع میں کون ہیرا ہے کون کیا ہے ہم کو نہیں پتا چلتا. سب سے ملنا جلنا, آپ کی ایک مسکراہٹ, میں کہتا رہتا ہوں آپ کی ایک مسکراہٹ کسی کی نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے, اور آپ کی ایک جھاڑ اور ڈانٹ جو ہے یار بے رخی کسی کی نسلوں کو برباد کر سکتی ہے. کہ وہ یہاں سے ایک بار بدزن ہو کر چلا گیا تو شاید وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی نسلوں کو بھی بولے کہ یار یہ بہت بد اخلاق ہوتے ہیں. تو بعض داڑھی والے امامے والے بد اخلاق ہوتے ہیں, بہت بد اخلاق ہوتے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کیٹیگری کر دی ہے نا کہ وہ دعوت اسلامی والے کہلاتے ہیں, دعوت اسلامی والے نہیں ہوتے, مطلب اہل محبت ہوتے ہیں. بھلے اگر ذمہ داری کی پکھ لگی تو کوئی بات نہیں, یہ ہوتے اہل محبت ہیں. دعوت اسلامی والے تو وہ ان کا تو انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے, اس زندگی کا وہ رخ ہی کوئی اور ہوتا ہے الحمدللہ. باپا یہ کئی دن ہو گئے امیر سنت نے, یہ کئی دن ہو گئے, کہوں تو روزانہ کئی کی مرتبہ یہ فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی والا کہلاتا ہے یا دعوت اسلامی والا ہے. اب جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دعوت اسلامی والا ہے, غالباً وہ کسی حد تک سمجھ رہا ہوگا کہ الحمدللہ انشاءاللہ, اور جس کو کہا جا رہا ہے کہ دعوت اسلامی والا کہلاتا ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی سمجھتا ہوگا یار یہ ہو نہ ہو میں ہی ہوں. تو جو دعوت اسلامی والا کہلا رہا ہے اور خود سمجھ رہا ہے کہ یار میں کہلانے والے کی, کیونکہ یہ سب وضاحت بھی کر چکے کہ کہلانے والا کون اور دعوت اسلامی والا کون, تو جو کہلانے والا ہے نا وہ جلدی جلدی دعوت اسلامی والا ہو جائے یار, جلدی جلدی ہو جائے. اور ہمارے کہنے سے نہیں کہ میں ہو گیا دعوت اسلامی والا, انشاءاللہ شاء اللہ قوم خود بولے گی, اور ایک دن باپا کی توجہ پڑے گی تو باپا فرمائیں گے یار یہ بھی میری دعوت اسلامی والا ہے انشاءاللہ. تو میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. اور اب مفتی دعوت اسلامی بھی ہفتہ وار اجتماع میں ہی ماحول میں آئے تھے, یہ دعا میں متاثر ہوئے تھے, بتایا تھا اجتماع میں آئے تھے تو وہاں رکت انگیز دعا جب سنی ہی پیدا نہ مدینہ آئے تھے, تو غالباً گلزار بھی ہوئے تھے. گلزار کی عمر کہاں تھی یار, گلزار جب یہ فوت ہوئے تو ان کی عمر 25-27 سال تو عمر تھی, 35 سال کہاں تھے. اچھا نہیں نہیں یار بولنا 35 شادی بچی کیا, وہ چھوٹی بچی تھی یار میرے پاس اٹھا کے لاتے تھے, 33 سال تھی. اچھا تو ہو سکتا ہے کہ گلزار ابھی میں تشریف لایا ہوں. بہرحال وہاں ان کو دعا میں یہ بتا رہے میرے کو دعا میں چوٹ لگی تھی. یہ ہے تو اجتماع بابا, کوئی بیان میں بابا جس کو چوٹ لگ جاتی ہے, کسی کو ذکر اللہ میں چوٹ لگ جاتی ہے, کسی کو دعا میں چوٹ لگتی ہے, کسی کو انفرادی کوشش سمجھ میں آ جاتی ہے, کسی کو کیا کسی کو کیا, کسی کو یہ عاشقان رسول کا یوں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا سمجھ میں آ جاتا ہے, کسی کو امام داڑیاں اتنی تعداد میں دیکھ کر کے دنیا میں دیکھتے ہیں تو یہ امام داڑیاں یہاں آ کر دنیا ہی الگ ہوتی ہے, یہ کون سی دنیا ہے, یہ گلی کے اندر آتے ہیں. ایک میڈیا سے تعلق رکھنے والے فرد ہیں, حال پچھلے چند ماہ پہلے میری ملاقات ہوئی مدنی چینل کے مکتب میں, پاپا وہ کچھ مدنی چینل کے حوالے سے کچھ اپنی خدمات کے لیے آ رہے تھے یہاں, وہ گاڑی انہوں نے باہر پارک کی تھی اور شاید جمعرات ہفتہ بم کہا تھا تو میں کہیں کہ جمعرات کے اجتماع میں بولنا آئے, لیکن یہ آئے ایسے وقت کے بابا یہ اسلامی بھائی باہر جا رہے تھے, یہ اندر آئے میری ملاقات تو ہوئی ان سے, کچھ کام ان کو دینا تھا تو انہوں نے اپنی وہ جو محسوسات بتایا نا وہ یہ کہنے لگے کہ میں جب یہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں اس گلی میں داخل ہوا ہوں, یہ آپ کے فیضان مدینہ والی گلی میں, اور جب میں آیا تو یہ آپ کے جو اسلام بھائی تھے نا یہ باہر جا رہے تھے, اور میں آج بہت ٹینشن میں دکھی پریشان تھا, دفتر میں جو معاملات اور حالات ہوتے ہیں سب آپ جانتے ہیں, لیکن جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ اور ان کے چہروں پر سکون, آپس میں سے اچھی اچھی اور اچھی اچھی انداز سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے, میں آپ یقین وہ کہنے لگا کہ آپ یقین مانے میں گلی میں آ کر اپنے سارے دکھ سارے غم ساری پریشانیاں بھول گیا کہ یہ میں کون سی دنیا میں آ گیا ہوں. خیر وہ مجھے پوچھنے لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مدنی چینل کے لیے کیا کرنا چاہیے, تو میں نے ان کو عرض کی کہ جو آپ کے محسوس آتے ہیں نا اس کو مدنی چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دو, اب وہ چیز بناؤ کہ وہ مدنی چینل پہ دیکھ کر لوگوں کو لگے کہ ہماری تھکان ہماری پریشانیاں گھر کے دکھ کرے کی پریشانیاں کاروباری پریشانیاں ایسے ایسے ٹینشن لوگ لے کر ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں الحمدللہ, اور ٹینشن یہاں پر رکھ کر سکون سکون سے گھر پر چلے جاتے ہیں. تو بس نیت کر لیجئے انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں اب غیر حاضری نہیں ہوگی انشاءاللہ عزوجل ماشاءاللہ. او بابا وہ جو آپ نے بنگلہ دیش کے لیے جو مدنی بول دیے تھے نا کہ یوں سیکھ لینا چاہیے, تو ہمارے وہاں کے کابینہ کے نگران کا ایس ایم ایس آیا ہے, آپ کا یہ بیان سن رہے ہوں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ باپا جس طرح فرما رہے ہیں انشاءاللہ ہماری بنگلہ میں اسی طرح ترجمے ہوا کریں گے الحمدللہ. تو انشاءاللہ یہ اندر اسٹوڈنٹ مبلغین سیکھ جاتے ہیں, یہ عوام جو ہوتے ہیں نا نئے نئے ان کو پرابلم ہوتا ہوگا. بابا مدرسۃ المدینہ بالغان آپ نے دیا ہے نا جی, اللہ تعالیٰ مدرسۃ المدینہ بالیگان کو سلامت رکھے, ہر گاؤں ہر گوٹ ہر شہر ہر ملک ہر مقام پر مدرسۃ المدینہ بالیگان کھول لیں, مبلغین جائیں پڑھائیں, آپ کو عوامی ملے گی, شروع میں تھوڑے ملیں گے پھر بعد میں. باپا نے فرمایا کہ میں ایک مسجد میں گیا وہاں بیان کیا, سات افراد ان میں بچے شامل تھے ان میں بیان کیا, تو شروع میں کم ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ کوشش کرتا رہے استقامت کے ساتھ مدنی کام کرتا رہے اور الحمدللہ اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے اس کے اندر. تو مدرسۃ المدینہ بالیغان یہ جہاں جہاں آپ قائم کریں اس سے پہلے خود بھی سیکھ لیں گے پڑھانا کیسا ہے, اور الحمدللہ 30 دن کا مدرسۃ المدینہ بالیغان پڑھانے کا کورس یہ دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے کئی ملکوں میں یہ رائج ہے, اب وہ کورس کر لیں اور مدرسۃ المدینہ بالیغان کی ترکیب بنائیں انشاءاللہ علم دین عام کرنے کے لیے, قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے, اور یہ جو باپا کے جو مدنی پول اس کو عام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے مدرسۃ المدینہ بالیغان. اور یہاں بھی جو اسلام میں موجود ہیں جو اعتکاف میں ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل میں روزانہ مدرسۃ البالیغان میں بھی شرکت کروں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. بابا ایک اور کال سناتا ہوں میں آپ کو مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان محمد شہاب تاری مدرسۃ المدینہ یو کے سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان الحمدللہ اور شعبوں کے ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ میں بھی ایک بہار آئی ہے, مدنی چینل کی وجہ سے کتب و رسائل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. جیسے ہی باب المدینہ سے سامان شپمنٹ ہوتا ہے تو فوراً سامان یہاں پہ نکل جاتا ہے, تو انتظار رہتی ہے کہ سامان کب ملے گا, یعنی سامان جو آتا ہے وہ الحمدللہ یعنی اب بہت بڑی تعداد میں آ رہا ہے الحمدللہ, مگر پھر بھی یہاں ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی الحمدللہ. مجلس تراجم سے انگلش میں جو رسائل اور کتب ملتی ہیں الحمدللہ, جیسے نماز کے احکام جو ابھی ہم نے الحمدللہ جو نئی پرنٹنگ اس کی دوبارہ انگلش میں ہو رہی ہے اس کے لیے تقریباً ہم نے آلریڈی جو ایڈوانس میں تقریباً 26,000 کا آرڈر دے دیا ہے. کئی بار بابا جان میں ٹارگیٹ ہے کہ ہم تقریباً جب جیسے وہ اپنا لوڈ اور سلاب ملنا شروع ہو جائے تو یعنی انشاءاللہ کوشش ہے کہ 1,12,000 یعنی انشاءاللہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کریں انشاءاللہ پورے یو کے میں انشاءاللہ. باقی مدنی پنج سورا، فیضان رمضان اور دیگر کتب و رسائل ان کا بے شمار آرڈر ہے، تو الحمدللہ دعا فرمائیں کہ ہمیں سامان ملتا رہے اور مدنی مکتبۃ المدینہ کا کام یعنی مزید بڑھے. باپا جان، ناظرین مدنی چینل پہ جب آپ کی زیارت کرتے ہیں تو وہ ہم سے دیگر یعنی اشیاء ان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جیسے امامہ شریف، چادریں، کفل مدینہ کا اینک، مدنی چینل کے اسٹیکر، مٹی کے برتن، سبز جھنڈے، یعنی ان کی جو ہے اور جو لوگ آتے ہیں مکتبے پہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ مشورہ عطا فرمائیں. بابا جان الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی یو کے میں جو تقسیم یہ 4 زونز پر ہے، نارتھ، ساؤتھ، سینٹرل اور اسکاٹ لینڈ، یعنی اور اس ان میں جو ہے بے شمار الحمدللہ بستے لگائے جا رہے ہیں. رمضان شریف کے فوراً بعد انشاءاللہ مزید مکتبۃ المدینہ کی شاخیں یعنی جو شاپ کی اوپن ہو رہی ہیں الحمدللہ. پیارے بابا جان آپ مکتبۃ المدینہ اور پرنٹنگ پریس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں اور یہ بھی دعا فرمائیں کہ ہم یو کے سے دنیا بھر میں کتب و رسائل سپلائی کریں. بابا جان ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بعد مکتبۃ المدینہ کا سب سے بڑا نیٹ ورک یو کے میں ہو، اور ہم الحمدللہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دوام بخشے، استقامت دے. اب یہ مٹی کے برتن ہیں، تو یہ مٹی کے برتن تو مکتبۃ المدینہ تو نہیں بیچتا بلکہ مدنی انعامات کے بستے پر یہ ہوتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کے تحت ہی یہ ہمارے اراکین جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں، تو یہ وہاں سے اپنی ڈیمانڈ بھیجتے تو پھر ہمارے اسلام بھائی یہاں سے سارا مکتبے سے لینا ہے، مکتبے سے فلاں جگہ سے لینا ہے، فلاں لے کر ارینج کر کے کوشش کر کے ان کو کچھ نہ کچھ یہاں سے بھیجا جائے. آرڈر اگر یہ آرڈر دے تو دیتے رہتے ہیں آرڈر، لیکن اب پہنچنے کا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے نا، یہ ہے اتنی دور اور شپ نہیں جاتی ہوگی نا، شپ کے ذریعے بھی ہوتا ہے بابا، بہت سے مطلب ان کے پہنچنے کے ذرائع ہوتے ہیں، پہنچائے بھی جاتے ہیں. لیکن یہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں نا بابا کہ مدنی چینل کی وجہ سے دنیا بھر میں اس وقت مکتبۃ المدینہ کا جو رسالے لٹریچر اس کی اتنی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھر میں اگر ہم اپنے مکتبۃ المدینہ کا پریس کھولیں نا تو بعض ممالک ایسے ہیں جن میں شاید اس کی کھپت پوری کرنا مشکل ہو جائے. یہ تو ابھی آپ چمڑا اور چٹائی اتنا دکھاتے نہیں ہیں مدنی چینل پر، پتہ نہیں کیوں پرہیز کرتے ہیں، تو شاید میری ان کی بھی ڈیمانڈ نکلے گی. وہ چمڑے پر، بکری کے چمڑے پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور چٹائی وہ ہو کہ جس کو دیکھ کر موت یاد آتی رہے، جس پر یعنی کہ میت کو لٹاتے ہیں نا، بالکل سادہ چٹائی، یہ سادہ چٹائی ہے، یہ غالباً میت والی ہی ہے، اسی طرح گرتی ہے میت کو رکھنے کی. تو ہو سکتا ہے اس کی بھی ڈیمانڈ نکلے اگر بار بار یہ مدنی چینل پر دکھایا جاتا رہے تو. اچھا ہی لوگوں میں شعور ہے نا کہ یہ مخملی فرش اور یہ خوبصورت گدیلے، یار سادگی بھی تو کوئی نعمت ہے اللہ کی، اس کو بھی اپنایا جائے. کتنی بابا خوشی کی بات ہے کہ اس یو کے، یورپ اور اس طرح کے ممالک میں لوگ مٹی کی پلیٹیں لینے کے لیے مکتبے بجا رہے ہیں. تو سب جھنڈے لینے کے لیے، پہلے سب جھنڈے صرف 12ویں شریف کے مہینے میں لینے جاتے تھے، اب ماشاءاللہ یہ پورا سال ہو جائے گا سب جھنڈے لینے کی بھی ایک مہم چل پڑی ہے، جب گھروں میں بھی لگتا ہے سب جھنڈے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ یہ کفل مدینہ کے اینک اب یو کے، یورپ میں مانگے جائیں اور یہ ساری چیزیں مانگی، تو یہ مدنی چینل کی برکت ہے الحمدللہ، دادستان کے ماحول کی برکت ہے. یوں سر میرے یار یہ میں ہر وقت نہیں پہن سکتا، یہ قریب کی نظر کے ہیں، دور کی نہیں ہے نظر، دور کی نظر میری الحمدللہ بہتر ہے، قریب کی بھی اتنی بہت کم مطلب نمبر ہے. آپ کی دور کی نظر کا تو سب کو تجربہ ہے نا. ایک اور اہم سوال ہے وہ ذرا دیکھ لیں. میٹھے میٹھے پاپا جان السلام علیکم. میری امی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے اسلامی بہنوں کے بستے کا سامان لینے جاتی ہیں. مکتبے کے مدنی عملے سے خریداری کے لیے کس طرح مخاطب ہو اس سلسلے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ عز و جل. جب بھی کسی غیر مرد سے سابقہ پڑے اسلامی بہن کا خریداری تو خرید و فروخت تو خیر اس کی جواز کی صورتیں تو ہیں, لیکن اسلامی بہن کو بھی قفل مدینہ آنکھوں کا بہت ضروری ہے. اس کی پریکٹس کی ہو اس نے, اس کی پریکٹس کر لے اور کوشش کرے کہ اسلامی بھائی کی طرف دیکھ کر بات نہ ہو, مدنی برقعہ اڑا ہوا ہو, چہرہ بھی چھپا ہوا ہو, اور اپنی ضرورت کی جو بھی چیز ہے نا وہ کسی پیڈ پہ مدنی پیڈ لکھ کر دے دے کہ مجھے, جیسے کہ وہ پردے کے بارے میں سوال جواب یہ لکھا ہو, مجھے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب دے دو, یہ لکھا ہو تو وہ پڑھ کے دے دے. ہاتھ میں بھی دستانہ ہو کہ آپ کی وہ ہاتھ بھی مرد نہ ہی دیکھے غیر مرد, بہتر طریقہ سب طریقہ یہی عرض کر رہا ہوں. تو بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر زبان اور آنکھوں کے قفل مدینہ کا ذہن ہو, اور اللہ کرے مکتبے والے بھی ایسے ہی ہوں کہ وہ بھی صاحب بہن کو دیکھے نہیں, ان کی بھی نگاہیں نیچی ہوں اور وہ بات نہ کریں اور چپ چاپ دے کر اور پیسے لکھ کر بتا دیں کہ اتنے حساب, بولیں گے تو بھیڑ کا وقت ہے تو ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے تو چلو ٹھیک ہے, آپ زبان سے بول دو گے اتنے اتنے پیسے دے دیجئے, مگر وہ چکنی نہ کریں. اسلامی بہن اپنی آواز اس اسلامی بھائی کو کم سے کم سنائے, اپنی ضرورت نہ ہو تو نہ سنائے, ضرورت اکثر نہیں پڑتی. لگی بندی چیزیں ہوتی ہیں, اتنے رسالے چاہیے, اتنے وہ پاکٹ سائز چاہیے, اتنے فل سائز چاہیے, فلاں چیز چاہیے, فلاں کتاب چاہیے, سب لکھ کر پہلے سے رکھ لے اپنے پاس اور اس کو دے دے. یہاں وہ میں پہلے وہ کرانے کی اور ہول سیل کی دکان میں جاتا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, تو وہاں بھی کیا وہ بہتر طریقہ, یا جو جڑی بوٹیاں لینے جاتا تھا اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے لکھ کر اس کو دے دیں کہ یہ اتنا یہ اتنا یہ اتنا, یہ 50 کلو, 50 گرام, تو یہ 100 گرام, تو یہ 200 گرام, تو لکھ کر دے دیا, وہ دیکھ دیکھ کے پرچی وہ بھرتے رہتے تول کر بنڈل بنا کے دے دے کہ اتنے پیسے ہوئے. یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں. اب بار بار اپنی وہ نرم لہجے میں, لچکدار لہجے میں, لوچدار لہجے میں بولے کہ یہ دے دو, یہ نیچے یہ نہیں وہ دے دو, تو وہ اتنے, تو یہ کیوں ایسا, تو یہ چھپا ہوا صحیح نہیں ہے, تو وہ ذرا لائٹ والا دے دو, اس طرح یہ کھاوا کا چکنی نہ کرے. اسلامی بہن لکھا ہوا دے دے, اسلامی بھائی بھی چکنی نہ کرے, چپ چاپ مطلب قفل مدینہ کے ساتھ کم بول کر نگاہوں کا قفل مدینہ لگائے ہوئے بغیر دیکھے, اس کے برقعے کو بھی نہ دیکھے غور سے, اور بس اس کو دیکھ کر وہ حتی الامکان تحریری یا اس طرح کم الفاظ میں, اور آواز دونوں طرف سے کوئی لوچدار نرم للچانے والی نہ ہو. اسلامی بہن کو بھی چاہیے کہ اس کی آواز جو ذرا وہ بالکل للچانے والی نہ ہو, کرخت آواز ہو, تھوڑی نرم آواز نہ ہو, تاکہ مطلب یعنی کہ گناہوں کے دروازے نہ کھلے. بلکہ لوچدار آواز سے نرم لہجے سے تو قرآن نے منع کیا ہے کہ اس عورت کی آواز غیر مرد کے سامنے ایسی نہ ہو جس سے دل کا روگی للچائے. آواز میں جادو ہوتا ہے, ویسے آواز میں جادو ہوتا ہے. بیان السحر کیا ہے؟ البیان السحر, البیان السحر یہ عربی کا مقولہ ہے, کہاوت ہے, بیان جادو, بیان میں جادو ہوتا ہے. اور پھر عورت کی آواز تو وہ تو بہت جادو ہوتا ہے اس میں مرد کے لیے, مرد کی آواز میں عورت کے لیے جادو ہوتا ہوگا یہ وہ سمجھتی ہوگی, اس لیے بس وہ دونوں طرف سے احتیاط بہت ضروری ہے. اگر کسی مکتبے کے اسلامی بھائی کی اس طرح کی شکایت ملے کہ وہ خدا نخواستہ کو گڑبڑ کرتا ہے, تو فوراً سے پیشتر اپنی مجلس کے ذریعے مکتبۃ المدینہ کی مجلس کو آپ تحریری شکایت ثبوت اور حوالے کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس پر اقدام کیا جا سکتا ہے, مگر الحمدللہ ہمارے ابھی تک کوئی ایسا حادثہ سنا نہیں ہے. تو اسلامی بھائی عموماً ہمارے جو ہوتے ہیں یہ داڑھی والے, اماموں والے اور ماحول کے ہی اکثر ہوتے ہیں, اب بائنڈنگ اور اس میں تو اس میں ضرورت ہی نہیں پڑتی, ڈیلنگ ہوتی نہیں ہے عیسائی بہنوں سے ان کی. مصباح بھائی کیا یہ بہتر مریا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ کوشش کریں اسلامی بہنیں کہ اگر بڑی عمر کی اسلامی بہنیں ہیں تو وہ مکتبۃ المدینہ سے خریداری کریں؟ زیادہ تر تو یہی ہو اور پھر وہ لوچدار آواز میں السلام علیکم اور یہ کہنے کی حاجت نہیں ہے, یہ نہ یہ ملاقات کا موقع ہے کہ تحیت تو سلام بھی نہ کرے, اسلامی بہن آتے ہوئے جاتے ہوئے سلام ان کو نہ کرے, مدینہ یہ دے دو مدینہ وہ دے دو اس طرح کی کوئی مدہ حرکت نہ کرے, وہ چپ چاپ بس لے کے چلافت چلی جائے اپنی عزت بچاتے ہوئے. لیکن اسلامی بہنیں ساری ایسی ہوتی نہیں ہیں, بہت ساری نئی نئی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں بے پردہ بھی چلی جاتی ہوں گی. ظاہر ہم اگر اجتماع میں ہم پابندی لگائیں گے کہ بھائی مدنی برقعے والی کا ہی داخلہ ہوگا تو پھر تو اجتماع ہمارے سنے ہو جائیں گے, اصلاح کا کام کیسے ہوگا؟ شروع میں تو آئے گی جس طرح بھی آئے گی, پھر ظاہر ہے کہ وہ یہاں آئے گی تو پھر پردے کا ذہن بنے گا نا اس کو. تو یہ تو ہماری نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے. تو اب اسلامی بھائی کو بڑی یعنی کہ بھلے وہ جیسے بھی انداز میں بالفرض اگر وہ گفتگو کر رہی ہے, اسلامی بھائی کو بہت اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا, اس خبردار اس کے لباس پر بھی نظر نہ ڈالے, اد کھلی آنکھوں سے ہی کام چلائے بس, وہ نگاہیں بالکل فرش پر جمع کر رکھے. کتنی ضرورت ہے آنکھوں کے کفلے مدینہ کی, دیکھو اللہ کرے لگاتے ہوں, اپنا تجربہ ہوا نہیں ہے. یہ جو آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, اگرچہ سوال ایک وہ مخصوص دائرے میں کیا گیا کہ مقتۃ المدینہ پر, لیکن ہر حیا رکھنے والا اسلامی بھائی اور حیا رکھنے والا اسلامی بہن کے لیے مدنی پھول ہیں کہ خریداری سے مقتۃ المدینہ سے ہی اور اسلامی بہنیں ہی تو مدات اسلامی کے تحت ہی تو نہیں ہو رہی, خریداری کا تعلق تو وہ مطلقاً کئی چیزوں سے, بازار میں بھی خریداری کے لیے جاتے ہیں, راشن بھی خریداری کے لیے جاتے ہیں, سبزیاں خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے, اور بھی سو قسم کی چیزیں خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے. یہاں اسلامی بھائی جتنے آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو سن رہے ہیں آپ کو, ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں اسلامی بہنیں آتی ہوں لینے کے لیے, کئی اسلامی بہنیں مدنی چینل پر آپ کو دیکھ رہی ہوں جو مختلف سامان لینے کے لیے بازاروں میں جاتی ہوں, اگرچہ شریعت کے دائرے میں رہ کر جاتی ہیں, تو سب کے لیے مدنی پھول ہے نا. اندر مردوں کے ساتھ بالکل فری نہ ہوں, نرم گفتگو نہ کریں, بلکہ یہ کہ مرد ہی خریداریاں کریں. وہ تو ایسی صورت میں کہ مرد ٹائم نہیں دیتا اور عورت مجبور ہو گئی اور کسی ضرورت کے تحت نکلے تو پردے اور قیودات کے ساتھ تو ہی سمجھ میں آتا ہے, ورنہ جو آج کل انداز ہے خامہ کا پیسے پرس میں ایک دھیلا نہیں ہوتا. یہ رمضانوں میں خاص کر کے افطار کر کے بازاروں میں نکل کھڑی ہوتی ہیں, وہ شاپنگ سینٹروں میں گھومتی ہیں, خالی دام پوچھتی ہیں, لیتی نہیں ہیں. وہ اللہ توفیق دے, بس اللہ بچنے کی توفیق دے. آخر کیوں غیر مردوں کو دعوت نظارہ دینے کے لیے بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہیں؟ اگر برقعے میں بھی جاتی ہے تو کائے کو خامہ کا مردوں کو اپنی آواز سناتی ہیں کہ یہ کتنے کا وہ کتنے کا, یہ قیامت میں حساب بھاری پڑ جائے گا. جب لینا ہی نہیں تو خامہ کا کیوں پوچھتی ہیں؟ ٹائم پاس کرنا ہے, بازار کی رونق دیکھنی ہے, ان کو اتنی حیا نہیں ہے کہ ہم بازار کی رونق دیکھ رہی ہیں اور ہماری وجہ سے کسی کے لیے ہم رونق بنی ہوئی ہیں اور وہ آنکھوں میں آگ بھر رہا ہے. تو حیرت ہے ان اسلامی بھائیوں پر, یا حیرت ہے ان اسلامی بہنوں پر جو لپسٹک لینے بیچنے, نیل پالش لینے بیچنے میں, اور جو عورتوں سے متعلق کاسمیٹکس کی چیزیں ہیں, کاسمیٹکس میں بہت کچھ آ جاتا ہے, جو کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو لیتی ہیں وہ جانتی ہیں. کاسمیٹکس ایک ایسا ایک مکمل جملہ بن چکا ہے, مکمل ورڈ بن چکا ہے جس میں کہ تقریباً چیزیں آ جاتی ہیں, اور ان چیزوں کو لینے اور بیچنے کا جو معاملہ کرتے ہیں یا کرتی ہیں لینے کے لیے, اس پر تو ابھی مطلب اپنے سوچتے تو سردی چڑھتی ہے کہ یہ ان کا آپس میں مطلب ان کا ہوتا کیا ہوگا. اب کچھ وہ زبان ساتھ نہیں دے رہی, بابا زبان ساتھ نہیں دے رہی. یہ بھی حیا ہے, کیونکہ یہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کیوں نہیں کہہ رہے. وہ ایسی ایسی چیزیں پردے کی مانگتی ہوں گی کہ بس اگلے کا سننے والے کا کیا اثر ہوتا ہوگا, خدا بہتر جانے. حیا تو جیسے نہیں اٹھنا گئی ہو حیا ایسا ہو گیا ہے, حیا تو بالکل ہی جیسے دم توڑ گئی ہے. تو مردوں کو خریداریاں کرنی چاہیے, عورتوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ مرد آخر کس مرض کی دوا ہے؟ انہیں اکبر الہ آبادی نے کہا ہے, بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا, کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گئی. مردوں نے اپنی بیویوں کو بازار کا رستہ دکھایا کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر ہے. ہمارے گھر میں, میں سے ہی بولتا ہوں, میرے اپنے گھر کی بات کروں, ہمارے گھر میں کوئی گھر کی خاتون خریداری کرے یہ تصور بھی نہیں ہے, تصور ہی. یہ برسوں سے ہمارا الحمدللہ یہ ماحول بنا ہوا ہے. کوئی ارے گھر کا سب سے بڑا میں ہی ہوں. پہلے جب میں آتا جاتا تو خریداریاں میں کرتا تھا, اب برال رشتہ بھائیوں کے ذریعے ترکیبیں بن جاتی ہیں. یہ عورت اور بازار, یہ بازار کی چیز ہی نہیں, عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز, اس کی چادر اور چار دیواری ہی بس اس کا مقام ہے. روز گھومنے نکلتی ہیں, روز جائیں گے ممو کے گھر تو خالو کے گھر تو خالہ کے گھر تو ادھر خالی خالی, وہ تو بس رونقیں دیکھنی ہے. تمہارا کیا کام ہے؟ تمہاری رونق چار دیواری میں, باہر نکلو گی تو پھنسو گی. گھر میں دم گھٹتا ہے بابا, ہاں دم گھٹتا ہے بےچارے, گھبراہٹ ہوتی ہے گھر کے اندر. مدنی ذہن نہیں ہے نا, جن کا مدنی ذہن ہوگا اس کا کیا کو دم گھٹے گا؟ جس کو مطلب یہ نا کہ یہ دنیا جو ہے وہ جو یہ سمجھتی ہو کہ یہ میری عارضی ایک مطلب وہ مسافر خانہ ہے, عارضی جگہ ہے, اصل سفر تو کچھ اور ہی ہے. جنت میں گھومنا پھر کون روکتا ہے؟ جنت میں کوئی بدنگاہی نہیں کرے گا, وہاں تصور بھی نہیں ہے, وہاں گناہوں کا تصور نہیں ہے. یہاں تو کسوٹی ہے نا, امتحان ہے, یہاں تو پردہ کرنا ہی پڑے گا. ایسی کتنی اسلامی بہنیں دنیا میں ہوں گے بابا جن کو گھر سے نکلنا, جن کے لیے شریعت کے احکام کو سامنے رکھ کر باہر گھیرا ہوتا ہوں کہ میں گھر سے کیسے نکلوں, میں گھر سے نکلوں یہ ہوگا یہ ہوگا, وہ تصورات جو ہوتے ہیں وہ سوچ کر ہی وہ مطلب گھر سے نہ نکلے. ایسی اسلامی بہنیں بابا دنیا میں کتنی ہوں گی. ایسی بے باکی ہے کہ خدا کی پناہ, مرد گھبرا جائے یہ نہیں گھبراتی عورتیں, بے باک ہوتی ہیں ہر جگہ. یہ نہیں کہ خالی مطلب یہاں بازاروں میں, دنیا میں جہاں بھی جاؤں عورتیں بہت بے باک ہو گئی ہیں, دیکھو مردوں کی طرح ہو گئی ہیں, مردوں سے بھی دو قدم آگے ہو گئی. کیا ہونا ہے؟ اسی بے باکی نے ان عورتوں کو بابا مردانہ کپڑے پہنا دیے جی, اسی بے باکی نے عورتوں کے بال کٹوا دیے, اسی بے باکی نے عورتوں کو سگریٹ پلوائی, اسی بے باکی نے عورتوں کو تاش اور شطرنج کی ٹیبل پر مردوں کے ساتھ بٹھایا, اسی بے باکی نے عورتوں کو شراب پلا دی, اسی بے باکی نے عورتوں کو منشیات کا عادی بنا دیا, اسی بے باکی نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ ناچنے گانے پارٹی شادی ڈانڈیا رس ان سب کے اندر بالکل ملا جلا دیا اور گھما دیا بابا. اسی بے باکی نے نہ جانے یہ اس بے باکی کے لیے اب کس دہلیز کو پانے کے لیے یہ کوشش کر رہی ہے, اب منزل رہ کون سی گئی جس کو یہ پانا چاہتی ہے؟ بالکل کہیں کی نہیں رہی بیچاری ہے بے باکی کر کر کے. پھر کوئی سمجھائے تو بولتے ہو تو مولویوں کی باتیں ہیں, بس دل کا پردہ ہونا چاہیے. مولوی کی بات مان لے نا بابا اس کی عزت بچ جائے گی, مولوی کی بات نہ مان کے اس نے اپنی عزت گنوائی ہے یا بنوائی ہے اس کا فیصلہ خود کر لے. پھر خودکشیاں بھی تو یہی کرتی ہیں نا, کوئی با پردہ حیا دار عورت علماء کے گھر آنے کی کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا اس نے خودکشی کی؟ خودکشیاں یہی کرتی ہیں, اغوا انہی کا ہوتا ہے. پاک دامن گھر کی عورت تو کوئی اٹھاتا نہیں ہے, انہی کو اغوا کیا جاتا ہے, انہی کی لاشیں مار کے پھینکا جاتا ہے, یہی کودتی ہے دریاؤں میں, یہی پنکھوں سے لٹکتی ہے, انہی کی خودکشیاں ہوتی ہیں. یہ دنیا میں بھی عبرتیں ہیں ان کی, انہی کے اخباروں میں پھر چھپتے ہیں آئے دن خبریں, تو باقاعدہ سیریل چلتی ہے خبروں کی. پھر ان کو بابا پھر وہ بعض اوقات ہر ایک کے لیے, پھر ان کو بعض اوقات ہم سفر بھی ایسے مل جاتے ہیں. وہ بھی وہ آوارہ ہوتا ہے, یہ بھی یوں ہوتے ہیں اور آپس میں پیج لڑ جاتے ہیں, پھر شادیاں ہوتی ہیں, پھر جدائی بھی وہ جلدی ہو جاتی ہے. ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, فرینڈ وہ جو دوستیاں ہوتی ہیں بابا اس میں پھر اس طرح کے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تو انہی لوگوں کے ہوتے ہیں نا, جو چار دیواری اور چادر چار دیواری والے ان میں تھوڑی ہی ہوتا ہے, ان کے کون سی داستانیں مطلب باہر آتی ہے. کبھی کوئی اکا دکا ہو گیا تو وہ شاذ و کل معدوم, جنرلی انہی لوگوں میں ہوتا ہے. سب جو بے پردہ بے حیا جنہوں نے شرم و حیا کا تار تار کیا پردہ, وہ یہ جو حرام کے بچے آئے دن کون پھینک کے جاتا ہے, کیا کوئی با پردہ با حیا چادر اور چار دیواری والی آگے پھینکتی ہے؟ یہی عورتیں ہوتی ہوں گی جو پھینک کے آتی ہیں, کچرا کنڈیوں پہ مار دیتی ہیں اپنی اولاد کو. وہ بس جھولے آج کل ہیں, وہ برسوں سے بھی پرانا ہو گیا نظام. اب اس میں بھی دو پہلو ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کی حوصلہ افزائی ہے کہ چلو قتل کے گناہ سے بچ جائیں گے, گناہ کر لو ڈالیں گے جھولے میں, ورنہ قتل سے آدمی کامتا تو ہے نا. اس جھولے کی وجہ سے ایک تو یہ کہ گناہ پر بے باکی اور حوصلہ افزائی ایک صورت یہ بھی ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بے گناہ قتل سے بچ جائے گی اور یہاں ڈال جائے گی. دونوں صورتیں, اب یہ کام جو ہے یہ بظاہر تو یوں مناسب ہی سمجھ میں آتا ہے کہ جانے تو بچ رہی ہیں اس سے, ورنہ یہ حرام کاریاں کرنے والیاں تو کچرا گنڈی میں ڈالی جاتی ہیں, آئے دن اخباروں میں آتا ہی رہتا ہے, تو اگر جھولے میں ڈال دے تو جان تو بچ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. آج 25ویں شب ہے, اللہ اللہ تاک رات ہے, اللہم انک عفو. جمعہ رات کو پہلا روزہ ہوا تھا اور اس طرح کے باپا وہ آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا, بزرگ کا نام مجھے یاد نہیں ہے, شیخ ابو الحسن عراقی علیہ رحمت اللہ الباقی نے یہ اس طرح کے اپنے تجربات لکھے جس میں یہ بھی ہے کہ جب جب میں نے زندگی میں جمعرات کا پہلا روزہ پایا تو شب قدر میں نے 25ویں شب میں پائی ہے. یہ انہوں نے اپنا تجربہ, تو ان کے تجربے کے حساب سے جیسے ہمارے یہاں جمعرات کو پہلا روزہ ہوا ہے تو ان کے حساب سے آج شب قدر. لیکن اکثریت کے نزدیک 27ویں شب قدر ہوتی ہے. دعا کر دیں باپا کہ ہم سدھر جائیں. اللہ اللہ اللہم انکا حب العفو. ایک سوال ہے بابا مکتبے کے حوالے سے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد ندیم اور میرا تعلق اردو بازار سے ہے. حضور میرا سوال یہ ہے, جس طرح مختلف کمپنیاں ہوم ڈیلیوری کی سہولت دیتی ہے, اگر ہمارے دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ پر بھی یہ سہولت ہو جائے کہ فون پر آرڈر بک کر کے کتب و رسائل یا سی ڈیز وغیرہ ہمارے مقام پر پہنچا دی جائے تو مدینہ مدینہ. ہوم ڈیلیوری کا ہے تو نہیں ترکیب, کتابیں پہنچا ہماری مجلس جو ہے نا وہ لنگر رسائل والی, وہ ماشاءاللہ ان کے پاس ایڈریسز بھی ہیں اور وہ ان کی ماہانہ ترکیب بھی ہے میری یادداشت کے مطابق. لنگر رسائل والے تو ہیں, اس طرح کر رہے ہیں. اب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ نہ ہو, حیدرآباد کا تو غالباً ہے اور شاید باب المدینہ میں بھی. یہ اس طرح کا ہے جیسے بابا آج کل جو فری ہوم ڈیلیوری کا ایک کلچر چلا ہوا ہے نا, تو وہ مکتبے پہ فون کر دیں گے جناب اتنا یہ پہنچا دے, لیکن وہ بھی ایک مخصوص ایک قیمت ہوتی ہے کہ اس قیمت تک آرڈر بک کرائیں اور اتنے ایریا میں بک کرائیں تو وہ بھیجا جائے. اور مکتبۃ المدینہ بابا ویسے ہی اتنا نفع نہیں رکھتا, ہمارے جو اوور ہیڈ ایکسپینسز ہیں اور جو اوپر اوپر کے جو خرچ آتے ہیں وہ اس کو بھی ہم اکانے کی کوشش کرتے ہیں, اتنا زیادہ اتنی پرسنٹیج ہمارے نفع کی ہوتی نہیں ہے. تو اب اس کے لیے پھر آدمی رکھے ہیں, موٹر سائیکل ہو, کار ہو, اور یہ ساری مطلب کہ لینا چھوڑنا, تو پھر اتنی کوانٹٹی ہو کہ وہ اتنا آرڈر ہو, یہ سب ہو. لیکن لنگڑے رسال والے کر رہے ہیں ماشاءاللہ کسی حد تک. اب یہ کہ 100 روپے کی کتابیں منگائیں اور 200 روپے کا پیٹرول جلائیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. نیچے سے سوالات. امین بھائی مدینہ. پیارے بابا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شریف رضا کی, میرا تعلق مدینہ اولیاء ملتان شریف سے. آپ سے ایک بہت ہی اہم سوال کرنا ہے کہ آج اگر آپ کے پیر و مرشد سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات ہوتے تو آپ ان کا جشن ولادت کیسے مناتے؟ جواب ارشاد فرمائیے. اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے, آپ کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان والمنان, یہ میرے دادا پیر ہیں اور ان کا جشن ولادت تو 10 شوال المکرم کو ہوتا ہی ہے نا, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس دن کپڑے دھلے ہوئے پہنوں اور اس طرح کہ آج مطلب اس کا نوٹس لیتا ہوں اس کا کہ یہ ہے. باقی اب اور کچھ کوئی خاص تقریب تو ظاہر یہاں ہمارے یہاں مروج نہیں ہے. اب آج یہ سوال کر کے یہ ایک طرح سے ذہن یہی جائے گا کہ میں اپنا جشن ولادت منانے کی ترغیب دے رہا ہوں کہ میرا جشن ولادت منایا کرو. تو اب اس سلسلے میں یہ اسلامی بھائی مناتے ہیں, ورنہ میں نے کبھی اپنا جشن ولادت نہیں منایا. تو دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ اسلامی بھائی مناتے ہیں, اور منانے کا طریقہ جو وہ آپ کے سامنے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے تحفے دیتے ہیں مجھے, عام دنیا سے وہ انداز ہٹ کرے. عام لوگ جس طرح مناتے ہیں برتھ ڈے یا سال گرے, اس پر کافی یہ فرما چکے ہیں ہمارے نگران شورا کے کیا کرنا ہے. باقی یہ کہ مجھے اپنے جشن ولادت پر اندرونی طور پر کوئی سی خوشی نہیں ہوتی, یہ تب ڈیفینیٹ ہے, مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی. تو میں تو جیسے ایک سال پورا ہوا تو ایک سال انہیں موت سے قریب ہی تو ہوئے نا, کوئی کمال تو نہیں ہوا. اب اگر کل تک 60 کا تھا تو 61 سال پورا ہو جائے گا, 61 تھا تو 62 ہو جائے گا. اپنے تو بس دنیا سے وہ رشتہ کٹ رہا ہے اور قبر کی طرف آگے کوچ مسلسل جاری ہے. تو اب کیسے خوشی, سالگرہ کی خوشی جس کی سالگرہ اس کو کیسے ہو. کاش میرا تو یہی مطلب یہ کہ وہ اپنے عمل کو دیکھ کر یہی میرے جذبات ہیں کہ کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے, آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے. کاش میری ماں نے ہی, کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. کاش کے میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا، تو صحیح بات یہ کہ جس کو یہ احساس ہو کہ میں پیدا ہو کے تو اپنے کردار کی وجہ سے وہ ڈر گیا ہو کہ یار کچھ کر نہیں سکے، پھر یہ کہ ہر وقت تلوار سر پہ لٹک رہی ہے کہ ایمان تو سلامت لے کر جائے گا، یہ گارنٹی ہے تیرے پاس؟ گارنٹی نہیں، تو ایسی صورت میں اب سال گرے اور تو موت ہی یاد آئے اور کیا پوچھے، خوشیاں کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ ایمان سلامت لے، سلامت رکھے، اور کاش ایمان سلامت لے کر قبر میں امن و عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی سند لے کر، غلامی مصطفیٰ کی ڈگری لے کر قبر میں چلے جائیں تو ہی خوشی ہے، باقی تو دنیا کی خوشیاں تو ایسے ہی بس، اللہ حقیقی خوشی رضا الہی اپنی رضا کی ہم کو نصیب کرے، اپنے حبیب کی رضا کی ہمیں اصلی خوشی نصیب فرمائے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کر لیں مسجد سے. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہن ہے، اگر اعتکاف میں ہیں تو کیا مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران اسلامی بہنیں خود یا دوسرے کو مہندی لگا سکتی ہیں؟ برائے کرم یہ دونوں سوال کے جواب دیجیے، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعا کا طالب فیض محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل میں چونکہ سارے مرد آتے ہیں اور ہوتے بھی نوجوان ہیں، اس لیے اسلامی بہنوں کو دیکھنے سے پہلے 112 بار غور کرنا ضروری ہے کہ میں دیکھوں تو مجھے میرے دل کی کیفیت کیا ہوگی، اگر نعوذ باللہ وہی لذت والی شہوت والی کیفیت ہوتی ہے دیکھنے سے پھر تو نہ دیکھنا ہی حرام ہے، نہ دیکھے. اب یہ کہ سب غور کر لیا کہ کچھ نہیں ہوگا مجھے اور دیکھتی ہے، پھر بھی اگر شبہ پیدا ہو تو بھی نہ دیکھے، اگر شبہ کہ دیکھوں گی تو شبہ ہے خطرہ ہے کہ شاید ہو جائے تب بھی نہ دیکھے. اب ہر طرح سے یہ اپنے آپ کو محفوظ پاتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، اب دیکھا اور خدا نہ خاصا کچھ محسوس ہوا تو فوراً سے پیشتر مدنی چینل سے ہٹ جائے، بند کر دے یا کسی طرح بھی اس سے دور ہو جائے. اعتکاف میں بھی یہی اور علاوہ اعتکاف کے بھی یہی اس کا مدنی پھول ہے. اور مہندی خود بھی لگا سکتی ہے، دوسرے کو بھی لگا سکتی ہے، دوسری کو بھی لگا سکتی ہے، اعتکاف کی حالت میں مہندی لگانا ممنوع نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل بھی انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرہ اور اس کے بعد سنو تو ہمارا اجتماع بھی جاری رہے گا، اور 27 کو بھی انشاءاللہ عزوجل